Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Soumaya Sala doet aangifte tegen de neef van oud-VVD-leider Frits Bolkestein, Martijn Bolkestein. In een artikel in HP De Tijd zei hij vandaag dat Sala geld heeft ontfutseld van de hoogbejaarde en zieke Frits Bolkestein. Voormalig VVD-adviseur Sala noemt dat smaad en laster. Zij beweert dat Bolkestein haar geld had gegeven om te kunnen promoveren en daar zelf ook achter stond. Gebruikers van Instagram en Facebook in de EU kunnen binnenkort een abonnement afsluiten, zodat ze geen advertenties meer te zien krijgen. Die stap is een reactie op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het was kritisch over de manier waarop moederbedrijf Meta data van gebruikers verzamelt om reclame zo goed mogelijk op ze af te stemmen. En Joran van der Sloot is weer terug op weg naar de gevangenis in Peru. Hij was tijdelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten vanwege aanklachten rond de verdwijning van Natalie Holloway. Van der Sloot bekende daarin onlangs Holloway te hebben vermoord. In Peru zit van der Sloot nu al een straf uit voor de moord op Stephanie Flores. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en hartelijk welkom. Maandagavond 9:30, tijd voor het Sportforum na een zeer bewogen voetbalweekend. Ja, kan Ajax nog dieper zakken? En is John van het Schip dan de juiste man om de club weer uit het slop te trekken? PSV heeft 30 punten uit 10 wedstrijden. Zijn ze nog te stoppen? En welke voetballer wint de Ballon d'Or? We gaan het allemaal bespreken met sportjournalist Diana Kuip, oudspeler en tegenwoordig amateurscheidsrechter Danny Koevermans. En met onze NOS-commentator Ragnar Niemeijer. Tot 11 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Snel beginnen met de warming-up. Praten al klaar. Loop wat op de plaats. Ja. Danny, goed dat je er bent. Heel lang geleden was je al eens in het Sportforum, maar het voelt een beetje als een soort nieuw debuut. Rentrée. En jij wilde dit graag horen uit de afgelopen week. The tie with one swing. It's tied! And Doris Garcia sends him the other way. That sends Carroll back. Mooi. Ja, ja, je zit er helemaal te genieten. Ja. Honkballuisgenaar, de World Series. Ja. Waarom vond je dit zo mooi? Nou, toen ik in Canada woonde, toen ben ik eigenlijk wel fan geworden van de Amerikaanse sporten, waarvan honkbal er één is. En ja, Toronto Blue Jays was de enige club in Canada die in de Major League Baseball zat. Dus daar ook fan van geworden. En sindsdien volg ik het honkbal eigenlijk wel vaak, zeker richting de maand oktober, als de playoffs weer beginnen. Ja, en dan ben ik gewoon een fan van de Blue Jays. Maar als die het niet halen, dan volg ik het toch tot het einde. En we zitten nu in de World Series, de finale. Uh-huh. Tussen de Diamondbacks en de Texas Rangers. Ja, en dit was wedstrijd 1, 3 dagen geleden. Met in de 9e inning een home run die ervoor zorgde dat het gelijk werd. En uiteindelijk in de 11e inning met een walk-off home run. Die je net hoorde met de winst voor Texas. Ja, en dat, van Garcia, toch? Ja, en dat vind ik echt geweldig om naar te kijken en te volgen. Gelukkig werd de tweede wedstrijd voor de Diamondbacks. Ik hoop dat die namelijk richting het weekend gaat. Dat zou kunnen, wedstrijd 6. Want dan ga ik zeker in de nacht kijken. Ik wil zeggen, wat betekent dit voor jouw nachtrust dat die ja, dat is, eraan nu komt? Nu dus doe ik het nog rustig. Dan word ik 's ochtends wakker zonder dat ik de uitslag weet. En dan ga ik via YouTube de samenvatting kijken. Maar ik hoop wel dat het tot wedstrijd 6 komt. Die ga ik dan zeker live kijken in de nacht van vrijdag op zaterdag. En als game 7 komt, dan wordt het van zaterdag op zondag wordt het dat ook. Diana Ragnar, ook fan van Amerikaanse sporten? Nou, ik volg dit niet. Wel andere Amerikaanse sporten, maar niet per se dit, nee. Ja, ik zit even te denken, ik ben wel eens bij de Yankees geweest en bij de Dodgers. Dat doen alle toeristen. Ja, bij de Dodgers ook in Los Angeles. En ik vind dan, ja, het is dan ook een beetje de beleving. Je bent eigenlijk gewoon een toerist die dat een keer wil afvinken, wat je met Yankee Stadium een beetje hebt. Maar ik heb me daar wel echt vermaakt en gebost. En er kwam politie bij, een beetje Ajax Feyenoord idee. Dus er werden klappen uitgedeeld zelfs, vlak voor onze neus. Ja. Hele belevenis. Dit is jouw moment van het weekend. Laatste bocht gaat er van alles gebeuren. Masia geeft weer een duw aan Furusato. Normaal profiteert Alonso ervan, maar deze keer is het Veyer. En boom, derde plaats in de pocket voor Colin Veyer. De allereerste podiumplaats voor een Nederlander in de Moto3. Sinds Bo Bensnijder in 2016 is binnen. Eindelijk geen vierde plaats voor Colin Veyer, maar een prachtige derde plaats. We luisteren naar een fragment van Ziggo Sport, de komt dan een aantal jaartallen langs. Hè? Hoe lang geleden is dit, hoe lang geleden is dat? Hoe uniek is het dat er een Nederlander op het podium staat? Nou ja, heel uniek, hè? Colin Feijer. Iemand heeft ooit bedacht om mij als interviewer en itemmaker voor Radio 1 naar de TT te sturen. Al heel lang is dat zo. Dus nou ja, ik volg dat op afstand en tegen die tijd altijd wat intensiever. En ik heb hem ook een aantal keren dit jaar bij de TT gesproken en gezien. En ik zei, laat ik het andersom zeggen. Hans van Lozenoort, onze commentator, en ik liepen daar rond. En we zijn dan heel close een paar dagen. En we zeiden van, ja, deze man, die heeft het. Weet je wel, ik had me in hem verdiept. Ik had alles gekeken wat hij had uitgeroepen voor een camera. Wat hij had gezegd in interviews. De blik, de carrièreopbouw op hele jonge leeftijd naar Spanje toe. Om daar met Spanjaarden, hè, dat is het land van die motorcoureurs, om daar mee te trainen, om daar ervoor te gaan met die familie erachter. Komt uit Staphorst, 18 jaar. Werd zevende bij de TT, wat wel heel goed was. De afgelopen weken een aantal keren vierde. Je voelde dat hij kwam. Ik zag hem gisteren in een kruisgesprek op Ziggo Sport. En toen werd aan hem gevraagd, is je seizoen nu goed? Hè? Hij werd dus derde in Thailand. Zei hij nee, want ik heb nog niet gewonnen. Nee. Is dat tekent dat hem? Nou ja, dat idee heb ik wel. En ik ga me hier echt niet presenteren als de grote motorsportkenner. Maar wel heb ik het idee dat dit een sporter is waar nog ongelooflijk veel uit gaat komen. En je ziet het gewoon als je in zijn ogen kijkt. Je ziet het naar de prestaties. En je ziet hoe makkelijk die tussen die coureurs doorlaveert. Ik vind het echt indrukwekkend en fantastisch voor hem dat het zich nu uitbetaalt met een podiumplek. Reed ook lang op kop. Maar wat zegt hoe goed je bent in de Moto 3 over of je misschien ook in de hoogste klasse in de Moto GP mee kan doen? Nou ja, iedereen die natuurlijk in die Moto GP goed is, heeft het op dat niveau goed gedaan. Hè? Dat is gewoon het voorportaal van een stap naar die Moto 2 en naar die Moto GP. Maar geldt het andersom ook, dat als je goed bent in de Moto 3, dat de kans groot is dat je de Moto GP gaat halen? Ja, je moet de snelheid hebben, zeggen ze dan. Hè. En dat heb je vaak of dat heb je niet. En Ben Snijder, denk ik, heeft dat minder. En deze man gaat gewoon keihard. Ja. En die wil ongelooflijk graag. Die kan waarschijnlijk ook niks anders dan aan dat gasding draaien. Maar die heeft de gunfactor ook. Weet je, je hoopt met alles wat hij erin stopt, en dat gaat zich nu uitbetalen, dat hij het ook echt gaat redden. Dat zou voor de motorsport in Nederland echt fantastisch zijn. En het is echt een geweldig evenement, die TT en alles wat daaromheen zit. Dus Jeroen, ga een keer. Ja. Goed, Diana, dan jouw moment. Geweest. Kijk. Het is klaar. De Springbokken zijn wereldkampioen rugby. Weer voor de vierde keer. Ze prolongeren een titel. Winnen voor de derde keer in successie. Een wedstrijd hier op het WK met 1 punt verschil. Je houdt het niet voor mogelijk. Ja, feest in Zuid-Afrika. Zij werden wereldkampioen rugby dit weekend. Waarom was dit jouw moment? Deze finale was sowieso de droomfinale. Dus Nieuw-Zeeland tegen Zuid-Afrika. Oftewel de All Blacks tegen de Springbokken. En die had gewoon alles. Het zat alles in. Bloed, zweet, tranen, drama. En inderdaad, je hoort net zo zeggen, met 1 punt verschil wonnen ze. En het allermooiste vond ik het interview met de aanvoerder achteraf. Colisi heet hij. Dat was zo. Hij zei, ja, je moet echt, als je niet uit Zuid-Afrika komt, dan kan je niet snappen wat dit voor ons als land betekent dat wij nu winnen. Omdat dat rugbyteam is zo belangrijk geweest eigenlijk in de strijd tegen apartheid. Want het was altijd een witte mannensport. En dat is heel langzaam werd dat een beetje, kwamen er steeds meer spelers van kleur bij. Nu staat daar een aanvoerder van kleur. En je weet gewoon dat dat zo belangrijk nog is in dat land, waar nog zoveel werk te doen is, dat daar gewoon een team staat wat 50-50 is. En dat raakte me heel erg. Dat vond ik echt ontroerend. Prachtige documentaire ook over gemaakt. Ja, waanzinnig. Van dat voetbalteam. Ja, ja, mooi. Rugby. We gaan praten over voetbal. We gaan praten over het voetbalweekend. En dan beginnen we eigenlijk aan het einde, bij de laatste wedstrijd van het weekend, bij AZ tegen NEC. Want dat was weer enorm schrikken. Een aantal weken na het incident met RKC-keeper Etienne Vaze waren er bij AZ-NEC dus weer rennende verzorgers en witte schermen. Gaat de 16 in de dribbel, valt dan vervolgens volgens mij zelf om de invaller Cassius. En er ligt Bas Dost nu op de grond en er is wel paniek, grote paniek wel bij de verzorging. Komen met 4-5 man aan gerend. En er wordt gevraagd om gordijnen om het af te schermen. Alle spelers die zijn er omheen gaan staan in een rondje, zodat het ook niet te zien is. Ondertussen slaat ons de angst om het hart. Daar gaat hij, Bas Dost, maar hij is nog onder ons. Hij is oké. Hij steekt zijn handen omhoog om dat ook te laten weten. Ja, hij is weer bij kennis en hij is opgeknapt. En ze hebben hem zojuist vervoerd naar het ziekenhuis. En het ziet er in ieder geval goed uit. Zeker in tegenstelling tot wat we op het veld zagen. Hij ging gelukkig net in de kleedkamer weg. Hij wilde nog even bij de kleedkamer dus stoppen om wat tegen die jongens te zeggen. Ja, dat maakte ook wel veel indruk op de staf en op die jongens. En het was muisstil in de kleedkamer. En dat iedereen is natuurlijk gewoon geschrokken. Dit is heftig voor iedereen. Ja, op Instagram geeft hij ook aan dat het goed met hem gaat. Er kwam natuurlijk een duimpje omhoog. Dit interview met de algemeen directeur van NEC was ook vrij snel, met Wilco van Schaik. Dat zorgt dan wel voor opluchting. Maakt het Ragnar het dan ook makkelijker om er dan nu over te praten? Ja, ik wist dat deze vraag zou komen natuurlijk. Ik weet niet hoe je dit precies moet aanpakken. Ik weet ook niet precies wat je erover moet zeggen. Ik weet ook niet zo goed zeker of wij er van de buitenkant steeds iets over moeten zeggen. Of dat het soms ook te veel is. En dat je... Ik vind het er nogal een lastig onderwerp. Maar praten over het sportweekend, de sportweek. Ja. En dit grijpt iedereen naar de keel. Nou ja, dus je kunt er ook niet omheen. Nee, nou ja, wat mij gisteren bij ons bijvoorbeeld opviel, ga ik dan toch maar zeggen, was dat deze reactie kwam uit onze 7 uur uitzendingen van Wilco van Schaik, de directeur van NEC. En ik zag hem aan het begin van Studio Voetbal, zag ik hem weer vanaf huis, denk ik, vanuit zijn werkkamer of zijn woonkamer. Toen dacht ik, nou ja, weet je wel, misschien is dat ook wel een beetje veel als er geen ontwikkelingen zijn of zo. Ik weet het niet precies. En ik heb hier wel gedachten bij, maar die ga ik niet met je delen. Ik vind het een lastig onderwerp. Omdat het zo precair is. Ja, want als je hier iets over zegt wat niet in de smaak valt, dan krijg je de wind van voren. Ik vind dat niet verstandig. Nee, maar je altijd, als je commentaar geeft, zeg je alleen dingen die in de smaak vallen. Nee, maar ik nou ja. Nee, pas deze even door naar de buurvrouw. Het is natuurlijk inderdaad ook wel een beetje een journalistiek dilemma. Hè? De meerdere journalistieke dilemma's zijn erover. Ik wil maar een dilemma met je delen. Wij hadden vanmorgen onze vergadering met de voetbalcommentatoren. En toen kwam dit onderwerp vanzelfsprekend ter sprake. Hoe hebben we dat bekeken? En de mensen die er waren, zijn waren jullie geschrokken? En hoe zijn jullie ermee omgegaan? En goede vragen gesteld. Maar toen was ook, toen kwam eigenlijk de discussie en de vraag vanuit onze leidinggevende van, stel nou dat dat mis was gegaan. Vlak voor onze uitzending van 7 uur. Ja, wat doe je dan met zo'n uitzending waarin nog een wedstrijd zit van NEC of van Ajax en van Utrecht en van al die andere ploegen? Maar goed, het is wel heel hypothetisch, hè? Want stel je voor, want met misgaan bedoel je dat die... Dat een speler overlijdt in de loop van de dag. Kijk, wat doe je dan? Als je het iets concreter houdt, dan heb je natuurlijk wel van, stel je voor dat je het nog niet weet, ga je dan de samenvatting van zo'n wedstrijd uitzenden natuurlijk. Nu was duidelijk, en dat maakt volgens mij wel een heel groot verschil, maar ik ga toch even naar je buurvrouw. Maar één ding nog wat ik erover wilde zeggen, want het dilemma was, stop je dan de hele uitzending en haal je al het voetbal van de buis in dat geval? Heb je een antwoord? Nou, dat zou ik niet doen. Dat is niet onze taak volgens mij. Wij moeten dat gewoon uitzenden. Maar het is wel direct allemaal volstrekt onbelangrijk. Ja, maar er gaan ook wel heel veel mensen dood in het NOS-journaal. Dat doen we ook elke dag. Even advocaat van de duivel. Ja, dat vind ik wel heel erg. Dat vind ik ook niet een helemaal correcte vergelijking. Nee, ik vind het een lastig onderwerp. Ja, maar het is een journalistiek dilemma natuurlijk, Diana. Hoe kijk jij er tegenaan? Iets meer van een afstandje misschien. Hij zat bij de commentatorenvergadering vanmorgen. Ja, ik heb het iets anders beleefd dan Ragnar. Wat daar volgens mij gewoon gebeurt, is een enorm schrikmoment in een team. Wat overal kan gebeuren, maar nu zitten we er allemaal naar te kijken. Wat godzijdank goed afloopt. Maar ik vond het juist heel goed hoe Wilco van Schaik benoemde dat dit echt wel iets heel heftig is om mee te maken voor een team. En dat het dus inderdaad niet zo simpel is dat je morgen weer gaat trainen. En ik vond het ook heel mooi dat hij bijvoorbeeld zei van ja, wij gaan morgen bij elkaar komen. Want er waren een paar jongens die hebben dit ook in hun eigen kring meegemaakt. Als je zeg maar iemand die net nog de mooiste goal ever, nou niet ever, maar een hele mooie goal maakt en daarna gewoon dus levensloos ligt. Dat is, ik heb ook wel eens iemand in mijn armen gehad die bewusteloos was. Je schrikt je helemaal te pletter, omdat je ziet dus in één keer hoe fragiel het leven is. Want je denkt dat iemand dood is, zeg maar. Dus ik vond het heel goed dat Wilco van Schaik ook zegt van ja, we gaan hierover praten. We moeten dit verwerken, wat het met de jongens heeft gedaan. Ik vond dat het op alle vlakken goed werd aangepakt en voelde veel opluchting vooral. Danny, hoe heb jij gekeken gisteravond? Nou, ik hoorde het later. Ik heb het ook teruggekeken. Ik vond het wel beangstigend om te zien inderdaad dat er dan ineens dat hij dan valt. En dat hij dan helemaal oud gaat. Kijk, bij de Vaas een paar weken geleden, dan kon je nog zeggen dat het een botsing kwam. Maar dan vind ik dit gewoon heel beangstigend gewoon. En dat ze gelijk eromheen gaan om af te schermen. om dat te beschermen. Dat is een mooi statement dat ze allemaal maken. En ik begrijp ook heel goed dat daar over gesproken moet worden. Want het is nogal wat inderdaad dat je ziet dat jouw ploeggenoten ja, misschien wel het leven gaat laten daar. En er zijn voorbeelden geweest dat het echt gebeurd is. Ik weet zelf iemand van Benfica, Veher, geloof ik, heel lang geleden. Die zie je ook gewoon eigenlijk net als dat Bas gisteren ging vallen. En echt overlijden. Ja, ga er maar eens aan staan als het jou als speler, medespeler gebeurt. Laat staan voor Bas. We zijn blij dat hij gelukkig nog is. Ja, en hij gaf natuurlijk dus toen hij op de brancard het veld afging dat duimpje van het gaat wel goed met mij. Vind je het op dat moment dan logisch dat de wedstrijd alsnog wordt stilgelegd? Zeker. Ja, maar dat is wat we net zeggen. Dat heeft een enorme impact. Hè? Je denkt eigenlijk dat je ploeggenoot komt te overlijden. Op dat moment. Dan ben je blij dat hij nog leeft. Ja. Nou, ik heb zelf een keer meegemaakt dat iemand zijn enkel brak. En dat was al heftig genoeg om het te staken. Nou, laat staan dat dit gebeurde. Dus ik sta daar volledig achter dat gebeurde. En ik denk dat iedereen, heel voetbal kijkend binnen Nederland, en iedereen die in het stadion zat in heel Nederland, dat heel erg begrijpt. Ja, eens dat gebeurde. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, nou gaat iedere vergelijking eigenlijk direct al, als je hem maakt, ongeveer mank. Maar het is best logisch, dat deed je net ook al, dat je het een beetje vergelijkt met een aantal weken geleden. Toen er enorme schrik was in Waalwijk, omdat Etienne Vaas op de grond lag. Die, ironisch genoeg, was die vandaag weer voor het eerst aangesloten bij de groeptraining. En hij trainde met een helm. Zeg helm. Ja. Better check. Ja. Is dat misschien ook wel niet iets waar je van zegt dat zou wat meer gangbaar moeten zijn? Nee, daar kan ik heel slecht tegen, wat je nu zegt. Er is één incident. Het is niet persoonlijk, hè? Het is één incident met een keeper. Nou, Etienne Vaassen. Ik bedoel, noem mij nog even die andere 3, 4, 5 gevallen van de afgelopen 2, 3 jaar. En dan meteen die roep om zo'n helm. Ik denk dat je dat individueel moet bekijken. Als hij met een helm wil spelen, dan moet hij de rest van zijn leven met een helm spelen. Maar ik zei ook niet dat je het moet verplichten. Maar ik zei dat het misschien logisch is dat het iets meer gangbaar wordt. Want één keer kan genoeg zijn, hè? Ja, maar ik zie ook, dat is die reflex die je ook de volgende dag dan in de krant ziet. En dan komt meteen het artikel, moeten we een helmplicht instellen? Ja, weet je, dat ik hou niet zo van die reflex. Weet je, je moet niet een incident tot de norm gaan, tot de norm gaan verheffen. Als Ajax één goede helft speelt in Eindhoven, is dat niet de norm. Snap je? Mm-hmm. Dan vergeet je al die andere wedstrijden die niet goed waren. Snap je wat ik bedoel? Ja, snap jij het, Diana? Nou ja, ik denk dan wel dat ik vind het juist wel mooi. Ja, sorry, Ragnar, ik ben het overal niet met je eens. Maar dat juist fijn, zo'n incident, bijvoorbeeld, zoals met Nouri, heeft ervoor gezorgd dat nu wel die defibrillators overal zijn. En dat er mega snel wordt gereageerd. Dus ik vind het altijd heel goed dat er een discussie op gang komt nadat er iets is gebeurd. Het is altijd goed om te kijken of het veiliger kan, wat mij betreft. Ja, hoe vind je dan die balans? Want aan de ene kant zijn er dan soms structurele verbeteringen door te voeren. En aan de andere kant wil je je niet laten regeren door incidenten. Hoe vind je daarin een goede middenweg? Nou ja, misschien op basis van onderzoek en op basis van gewoon cijfers. He, als blijkt dat er ergens steeds hoofdblessures bij keepers zijn, dan zul je wel moeten ingrijpen. Hè? Ja. Daarom is het bijvoorbeeld ook gek als je aantoonbaar hersenschade oploopt met al die kopballen die jij ook in je leven voorbij hebt zien komen. Ik ben er wel bang voor, hoor. Ja, maar ik heb daar gedacht. En ja, daar gebeurt dan uiteindelijk niks. Is het echt een angst die bij jou leeft? Nou ja, eigenlijk wel. Als je gedurende die carrière, ik heb ook genoeg ballen gekopt. En je hoort wel eens van die verhalen. Ik ben daar best huiverig voor, ja. Nou, Danny, heel eerlijk, wij zaten net te praten. En toen vertelde je ook heel eerlijk dat je heel veel dingen niet herinnert van wedstrijden. Nou ja, dat klopt. Oei, goed, ja. Dat je daar de link legt, maar dat is iets anders. Want ik kan nog heel goed voor me halen dat ik op een honkbalveld moest warmlopen in Nicaragua. Maar dat ben je niet zo dusdanig mee bezig. Ik kan doelpunten terughalen toen ik misschien 12 jaar was in de jeugd. Maar ik snap wat je bedoelt, maar ik zie het nu ook. Met wat aangetoond is aantoonbaar in Amerika is het al een heel ding met concussions, met letsel, hersenschade. Daar mogen kinderen niet eens koppen in de jeugd. En anders krijg je een, soms ben ik het Nederlandse woord, een lawsuit krijg je aan je broek hangen. En dan gaan ze je aanklagen. Ja. En ik zit wel eens naar voetbal te kijken. En dan denk ik ook van, ja, ik heb veel gekopt. Maar er loopt er nu in de Eredivisie en heel zijn carrière. Luc de Jong. Voch. Wat een geweldige kopper is dat. Maar die heeft ook al wat aardig wat klap op zijn hoofd gehad. En kopballen. En feitelijk is dat denk ik een groter probleem dan de incidenten met keepers. Maar goed, incidenten vallen op. Hè. Zeker als twee keer in korte tijd eigenlijk de hele voetbalwereld even stilstaat op zo'n moment. Gelukkig is de overeenkomst tussen Etienne Fase en Bas Dost dat het goed met ze lijkt te gaan. In ieder geval in het geval van Bas Dost. In het Britse ijshockey ging het dit weekend wel helemaal mis. Ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen. Maar ja. Adam Johnson die botste op een tegenstander, kreeg een schaats in zijn nek en hij overleed in het ziekenhuis. En er is door dit ongeluk een discussie over veiligheid losgebarsten in het ijshockey, zegt de Nederlandse oud-ijshockey international Ron Berteling. Als je gaat kijken naar mijn tijd, geen gezichtsbescherming. Toen kwamen de viziertjes in. Je ziet nu bij de jeugd dat ze echt met volledige gaaswerk voor hun gezicht te spelen. Het puur ter bescherming van het lichaam. Je gaat in de toekomst nu krijgen door dit ongeluk, en er moet altijd iets aan vooraf gaan, zullen de internationale ijshockeybonden zullen weer gaan overleggen. En waarschijnlijk in de toekomst gaat het ook een onderdeel van een uitrusting worden voor zeg maar de topdivisies. Ja, we hebben dit gesprek al gevoerd. Want vind jij dan dat dit overdreven is? Dat je dan naar aanleiding van een incident deze discussie gaat voeren? Ja, zo slim. Nee, dit is natuurlijk wel een iets andere sport. Waar natuurlijk wel veel meer hardheid, ik zou bijna zeggen geweld in voorkomt. Hè. Hier mag je elkaar, of in ieder geval het gebeurt, maar ik kijk niet dagelijks naar ijshockey, maar dit is volgens mij wel een incident dat een freak-incident, dus iets dat heel zelden voorkomt. Ja, maar het is misschien wel een sport die wel een stuk gevaarlijker is en waarbij natuurlijk wel mensen regelmatig met snedes en dingen van de baan af of van het ijs afkomen. Dat is al vaker gebeurd hoor, in NHL. Ja. Ik heb ook dan het ijshockey gevolgd. Maar er zijn inderdaad genoeg van die momenten geweest dat het is zo ongelukkig hoe het gaat met hoe ze vallen. Deze actie ook. Dat ding is vlijmscherp. Dat is echt hoe deze ook ging. Ongekend hoeveel pech je dan moet hebben. Want hij werd geblokt door iemand die voor hem stond. En daardoor ging zijn been omhoog. Die op zijn keel kwam. Maar dit lijkt dan, omdat het nu een noodlottig ongeval is. Dat het dan nu inderdaad wordt gegaan. Maar er was ook een goalie. Zo had het ook. En daarna zijn ze met nekbescherming gaan spelen voor de goalies in de NHL. Het is echt een vreselijk incident. En je zag het bloed uitspatten zo naar beneden. Oh. Het was gruwelijk voor wie het niet gezien heeft. Dan iets anders, want met de campagne Telstar All Together wilde Telstar, club uit Velsen-Zuid natuurlijk, laten zien dat het voor verbinding en inclusie staat. Maar vier spelers die weigerden afgelopen vrijdag om een speciaal ontworpen regenboogshirt te dragen. En dat niets te maken met hoe mooi dat shirt is, zegt de trainer Mike Snoei. Een prachtig shirt. Ik zou het aantrekken, maar het zit dieper. Hè? Dus het heeft niet met het shirt te maken. Dit zijn echt vier topgasten. Alleen, die staan ook achter al deze signalen, deze boodschappen van de regenboog. Maar ze willen, er zitten dingen tussen die ze niet willen promoten. Al dus de trainer, Mike Snoei. Ja, Diana, hoe kijk jij naar dit soort acties? De KNVB is net van zijn One Love-campagne afgestapt. Mm-hmm. Vond dat daar te veel weerstand tegen was. Telstar probeert het toch. Is dat prijzenswaardig? Hoe ik er naar kijk, is dat ik het... Kijk, in mijn ideale wereld trekt iedereen dat shirt aan en maakt een statement om te laten zien dat iedereen erbij hoort zoals het bedoeld is. Ik probeer me wel ook in die andere kanten verdiepen. En Mike Snoei zegt het in het hele interview, dat heb ik gezien, ook wel goed. Hij zegt, als wij een shirt aan willen trekken waarin we willen laten zien dat we iedereens mening respecteren, dan is het natuurlijk wel gek dat we hun mening niet respecteren als zij dat shirt niet aan willen trekken. Kijk, ik vind het heel, heel jammer. Dus zij zeggen, ik wil ze niet allemaal over een kam scheren, maar meestal zijn het jongens met een islamitisch geloof die daar dus niet achter staan om dat shirt aan te trekken, omdat ze dan zeggen van dat... Ik ben er niet tegen, maar ik ben er ook niet voor, wordt er vaak gezegd. Dus zij willen niet als uithangbord dat shirt dragen. Ik heb daar met wat mensen over gepraat en die zeggen, het ligt gewoon heel gevoelig. Hun familie gaat ze erop aankijken als ze het dragen. Dus het is niet zo simpel als alleen maar even een shirt aantrekken. Mag ik één ding? Want natuurlijk is het allermooiste als je iedereen respecteert en iedereens mening respecteert. Maar is dit niet een beetje accepteren dat iemand anders niet iedereen accepteert, als je snapt welke U-bocht daarin zit. Ik snap je U-bocht, ja. En ik vind het ook, van Telstar vind ik het ook wel goed dat er dus wel consequenties op worden gezet. Ze hebben niet meegedaan. Ze mogen niet meedoen, ja. Maar ze trekken hem, Mike zegt dan ook, Mike Snoei, we trekken hem niet door, we gaan niet nog meer straffen. Want ja, we willen ook respect tonen naar onze spelers. Maar ik vind het zo'n moeilijke kwestie en het maakt me ook wel verdrietig. Want ja, nogmaals, in mijn ideale wereld trekt iedereen het shirt wel aan. Ja. Dan is het lastig voor spelers om, ze worden toch ook in een politieke discussie getrokken. Vind je dat goed? Ja, voor mij is het niet lastig. Maar wat ik hier net ook na. Ja, voor die spelers is dat ingewikkeld. Is dat hartstikke ingewikkeld. En ik vind het ook zo moeilijk om daar ook iets van over te zeggen. Ook in de hedendaagse tijd. Ik snap dat niet, maar het zit dieper. Het is religie, het is familie. Ik zou dat shirt altijd aandoen. Maar ja, er zijn dus jongens die. En dat hebben we ook te respecteren. Die dat liever niet. En het begon vorig jaar natuurlijk met die band met Kukçu en aanvoerder van Excelsior, Jacobi. Ja. En dat is nu eigenlijk een vervolg dat we nu bij Telstar 4 spelers hebben die weigeren in dit shirt te spelen. En dat zullen we ook moeten respecteren. Ja, wat er gebeurde naar aanleiding van Kukçu en El Yacoubi is dat de KNVB nu heeft gezegd, deze actie heeft zoveel gedoe opgeleverd, we stoppen er maar mee. Maar is het juist ook niet de bedoeling dat er gedoe en een beetje gesprek ontstaat omdat je iets voor elkaar wil krijgen, Ragnar? Nou, wat mij vooral opviel was wat jij zegt. De KNVB stopt ermee, hè, en Telstar komt ermee. Dat verbaasde mij al een beetje, want je weet namelijk uit welke hoek, jij hebt het net benoemd, waarschijnlijk de weerstand gaat komen. Dus je weet dat die weerstand er komt, je weet wie je in je selectie hebt zitten. En het is ook een gemiste kans, denk ik, want kijk nu wat er... Van wie? Nou ja, vanuit Telstar. Hè, die willen blijkbaar, Telstar, die willen blijkbaar zichzelf... Zit dat cynisme in je stem? Nou ja, ik was een Haarlem supporter, dus Telstar. Maar goed, die willen blijkbaar zich op de voorgrond zetten als een hele tolerante club waar niet zoveel mis mee is. Maar er is nogal wat aan de hand in die Gaza-strook en met dat Israël. Ik bedoel, waarom probeer je niet in deze tijd dan iets te bedenken waarbij je samen... Te verbinden, want je weet dat dit voor verwijdering gaat zorgen. Ik vind dat zo naïef en zo zonde eigenlijk. Want je laat een kans gaan om juist te verbinden. Ik denk niet dat ze hadden verwacht dat hij geweigerd zou worden. Omdat dan ben je wel naïef voor. Ja, maar als ze hadden club hem wel ingekleed als dat hun boodschap was: voetbal is voor iedereen. Ja, maar als er een regenboog bij komt en die jongens die reageren daar verkeerd op. Wat moet de voetbalwereld nou doorgaan met dit soort acties? Of maar beter niet meer doen? Ja, ik ben voor niet meer doen. Ik ook niet meer doen. Al die statements, het leidt vaak tot meer gedoe, hè, dan tot iets goeds. Maar geef je dan niet heel erg de mensen die ontzettend conservatief tegenover LHBTIQ+ rechten staat, geef je niet gewoon hun zin dan? Ja, misschien moet je meer kijken naar de verbinding. En zorgen dat je een boodschap afgeeft, wat die El Yacoubi ook zei. Hè, die speelde volgens mij met een armband met respect om zijn arm. Of iets van die grote, die orde. Ja, daar staat hij dan wel achter. Of vrede, of alle mensen samen. Dat zorgt dan misschien voor wat meer effect. Het zou dus mooi zijn als er straks niet meer een item wordt gemaakt als een sporter ervoor uitkomt dat hij homo is. Dat zou dus mooi zijn. Goed, zometeen dan gaan we het over het voetballen zelf hebben. Moeten we natuurlijk hebben over Ajax, de nummer 18 in de Eredivisie. Ja, tot zo. NPO Radio 1. Pieter Omtzigt wil naar een maximum migratiesaldo van 50.000 per jaar. Geld of je leven. Een van de manieren waarop hij dat wil doen is de regelingen voor expats versoberen. De EO met geld of je leven. De expats die krijgen 30% van hun salaris belastingvrij. Volgens mij gaat niks mis als je dit afschaft. Het is een amputatie van de startupwereld in Nederland. Wat je moet doen is hier internationale afspraken over maken om hiermee op te houden. En als je dit gaat afschaffen, dan gaan er gewoon meer onkostenvergoedingen komen. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dat is handig, de basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving.

NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Waarin we het zometeen uitgebreid gaan hebben over de voortdurende crisis bij Ajax. En we kijken natuurlijk ook naar de top van de Eredivisie. En nadat Vivianne Miedema haar rentree heeft gemaakt, bereidt Oranje zich nu voor op de uitwedstrijd tegen de Schotten. Onze gasten zijn sportjournalist Diana Kuip, oudspeler Danny Koevermans en NOS-commentator Ragnar Niemeijer. Dat allemaal zometeen. Nu eerst een overzicht van het sportnieuws van vandaag. John van het Schip is de nieuwe trainer van Ajax. Zijn aanstelling liet even op zich wachten door de ziekte van zijn vrouw. Vlak voor haar overlijden gaf ze nog haar zegen. Goede gesprekken met haar over gehad en zij heeft gelijk vanaf het begin gezegd doen. En er vol voor gaan. En dat gold voor het eerste traject, zeg maar, dit eerste aanbod. En dat, zeg maar, wat ze wilde met me. En ook eventueel in het geval dat ik... Ja, over zou moeten nemen van een van Maurice. Wat prachtig dat je dat kon bespreken. Ja, dat hebben we nog mooi met elkaar kunnen delen. Ja, zij van het Schip in gesprek met Joep Schreuder. Hedwiges Maduro, interim trainer sinds het ontslag van Maurice Stijn, wordt onder van het Schip ook weer assistent. Verder heeft van het Schip Michael Falcanis toegevoegd aan de selectie, die eerder zijn assistent was bij Melbourne City, PEC Zwolle en ook bij Griekenland. Anwar El Ghazi keert terug in de selectie van Mainz. El Ghazi was op non-actief gesteld nadat hij een beladen opmerking had gemaakt over de oorlog in Gaza. Mainz zegt nu dat El Ghazi voldoende berouw heeft getoond en dat hij een tweede kans verdient. En we hadden het er net ook over. Keeper Etienne Vaze staat weer op het trainingsveld. Hij kwam vorige maand hard in botsing met Ajax-spits Brian Brobbey en werd zelfs gereanimeerd. En nu is hij dus weer op de weg terug. Hij trainde vandaag met een helm op. En Frank Arnesen keert terug bij PSV. De oud-speler en trainer van de club volgt Hans van Breukelen op in de Raad van Commissarissen. Tot vorig jaar werkte Arnesen als technisch directeur bij Feyenoord. Maar toen moest hij zijn werkzaamheden stilleggen vanwege gezondheidsklachten. En tennisser Van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Masters toernooi van Parijs. Van de Zandschulp won in twee sets van de Fransman Adrian Manarino. Eerder vandaag plaatste ook Tellen Griekspoor zich al voor die tweede ronde. Ja, het was ongetwijfeld op veel plekken het gesprek bij de koffieautomaat. De bodem is bereikt, wordt er dan vaak gezegd. De laatste plaats van Ajax is natuurlijk opvallend en bizar. Ruim 4 jaar geleden was Ajax nog halve finalist in de Champions League. Nu wordt er door sommigen zelfs gevreesd voor degradatie. Gisteren was PSV, ondanks een goede eerste helft van Ajax, met 5-2 te sterk. En John van het Schip moet nu dus, we hoorden het net, de Amsterdammers in veilige haven brengen. Editie van PSV Ajax in Eindhoven. Dat is een ding dat zeker is, want nee, we maken het zeker niet fout mee. Vragen is of we het ooit nog mee gaan maken. Want deze twee ploegen op deze twee posities staan op de ranglijst van de Eredivisie. Dan de poging van Van der Bomen die erin vliegt. Daar gaat Lozano de diepte in. Moet Soetalo meelopen. Soetalo is gezien in de kapbeweging en dan is het 1-1. Dat gaat ook wel heel simpel hoor. Brobbey gebaat. Brobbey nu wel. Nee. Ja. Ik denk als je onze eerste helft ziet, waren we de betere. En het is maar jammer dat het eigenlijk maar 1-2 staat. Deze bal gaat op de lat en rebound gaat erin. 2-2, Luc de Jong. Daar is Saibari. Saibari, 3-2. Lozano, nummer 4. Deze voorzet komt nog bij Lozano. 5-2. Ajax voor het eerst in de geschiedenis nu op de 18e en laatste plaats in de Eredivisie. Dus laat iedereen, alle Ajax-haters, nu nog maar even allemaal lachen. Even allemaal naar de ranglijst kijken. Want voorlopig gaat dit niet meer gebeuren. Je staat 18e, je bent hekkensluiter, Brian. Wat zeggen we nou tegen ze? Nou, dat we voor elkaar blijven strijden. Dat we sowieso niet op die 18e positie blijven staan. Dus dat komt wel goed. Ik begin aan iets omdat Ajax mijn club is en dat ik Ajax wil helpen. Vertrouwen kweken, duidelijkheid geven, goede trainingen waarin die duidelijkheid naar voren komt. En dan stap voor stap moeten we daar verbetering in gaan brengen. Ja, het klinkt een beetje alsof de degradatie, ja, precies, alsof de degradatie hier al een beetje bekrachtigd wordt. Opgeheven. Ja, ze staan 18e. En nu moet John van het Schip het gaan doen, Danny. Ja, ik hoorde dat net natuurlijk, dat interview over met hem, omdat zijn vrouw natuurlijk overleden is. Ik vind het echt knap dat hij dat gaat doen. Maar hij heeft het samen met haar besloten, wat ook heel mooi is. Maar ja, En we gaan het zien. Je zegt het op een manier dat je misschien ook wel denkt, is het niet wat vroeg? Is het niet heel snel? Is het niet? Dat denk ik zeker. Maar ja, ik weet natuurlijk absoluut niet hoe hij erin zit. Ik zou dat ontzettend moeilijk vinden als ik naar mezelf zou kijken, om zo vlak na de dood van mijn vrouw daarin te stappen. En je stapt nu wel ergens in, hè? Ja. 18e plaats. Heel veel hoongelach vanuit Nederland. Doe je daar aan mee? Een klein beetje stiekem wel, omdat ik toch wel weet dat het goed komt. Ja? Natuurlijk. Maar als je uit het Westen komt, en ik heb ook bij PSV en AZ gespeeld, dan is dit wel iets unieks wat er nu gebeurt. Dus moeten de mensen in Amsterdam ook wel begrijpen dat het op zich best wel een beetje lawwekkend is. Maar ja, over een paar weken is alles weer omgedraaid en hebben ze de punten echt wel binnen. Ik ben er niet bang voor. Die komen echt wel weer boven. Nee, maar daarmee zeg je ook, en ik weet niet of Diana en Ragnar dat met jou eens zijn, is John van Schip de juiste man, Ragnar? Geen idee. Het is natuurlijk weer een eigenlijk. Nee, maar het is een beetje. Weten we niet. Nee, maar goed, dan ga je dus kijken. Is het een goede keuze dan? Ja, nou ja, de meest logische misschien dan. Hè? Maar dat bij PEC Zwolle, dat begon aardig en dat eindigde slecht. Volgens mij geen plaatsing met Griekenland voor een EK en een WK. Hoewel, er komen positieve geluiden daar vandaan. Hè? Laatst ook toen Oranje daar tegen speelde. Maar het is niet zo dat de prijzenkast natuurlijk is aangevuld omdat John van Schip voorbij is gekomen. Zo is het natuurlijk ook niet. Maar ik zie ook de gunfactor, het Amsterdamse. De losse sfeer, leuke gozer, hè, dat hoor je en dat zie je ook. Ja, dat moet het dan kennelijk zijn. Het is een beetje merkwaardig, misschien dat er dan ook weer. Maar Danny, hè, jij zit in dat voetbal. Ja, jij kent hem ook. Want je. Ja, nou, kennen is dan een groot woord. Maar uiteraard toen ik die paar keer geselecteerd ben voor het Nederlands elftal. Vier keer meegedaan zelfs. Ja, klopt. En 6 wedstrijden erbij was hij de assistent. Dus dat is heel lang geleden, 2007. Onder Van Basten, ja. Dat klopt. Maar toen was hij de assistent. En je hebt het gevolgd. We hebben het net over Zwolle gehad. Hij heeft ook in Australië nog een mooi project gehad. Daar heeft hij het volgens mij ook heel goed gedaan. Maar of dit dan de juiste man is. Ja, dat woordje ook vaak hoort. Ajax DNA. Dus tegenwoordig als je het woord DNA ertussen roept, dan is het altijd mooi. Daar zoeken ze ook naar. Nou ja, wat we net zeggen. Het lijkt wel de meest logische. Ik denk zelf dat Henk ten Kate mooier was geweest. Iemand die echt gewoon een soort van puin had kunnen ruimen. Maar ik hoop voor John, zeker ook in de situatie waarin hij nu zit, dat hij het gewoon goed gaat doen. Ja. Waar moet je beginnen, Diana, als John van het Schip zijnde? Nou, hij zei zelf, wat ik heel mooi vond. Iemand vroeg hem van, wat heb je nou eigenlijk bijvoorbeeld met Bergwijn besproken? En toen zei hij, nou, ik heb vooral eerst eens geluisterd. Toen dacht ik, dat klinkt heel goed. Ik denk dat je vooral is die hele groep weer bij elkaar moet krijgen. Want laatste worden is echt wel heel heftig. Er zijn heel veel jonge spelers bij. Er is heel veel gebeurd met ze. Heel veel nieuwe spelers ook. Heel veel spelers die onder vuur liggen. Dus om eerst weer eens die vibe, zoals iedereen het noemt, goed te krijgen, is denk ik je eerste agendapunt. Dus dat je mensen eens gewoon laat vertellen hoe het met ze gaat. En daar vanuit daar begint te bouwen. Want Danny, jij hebt vast wel eens een trainingswissel meegemaakt in je carrière. Wat doet dat met zo'n team? Dat gebeurt vaak als het niet goed gaat. Ja. We hebben net Mike Snoei gehoord. Dat is ook zo'n moment geweest. Als speler zijnde is het eigenlijk ook weer heel snel gewoon doorgaan naar de gang van zaken die er zijn. En nou blijf ik zeggen dat dit echt een uitzonderlijke situatie is dat zoiets bij Ajax gebeurt. Dus als maar speler zijnde. Een trainer gehad die je tactisch zo anders neerzette dat je op dacht van, dat we dit niet eerder hebben gezien. Is het eerder een kwestie van dat je nu inderdaad heel erg in de tactiek en de looplijnen en de video's moet gaan zitten? Of juist meer wat in het Diana team. Zegt. Meer in het team wat Diana net zegt. Want die jongens kunnen allemaal voetballen. Nou ja, daarom. Kunnen allemaal voetballen. Hebben we gisteren ook gezien. De eerste helft zeker. Trouwens ongelooflijk die wedstrijd met, ik geloof, 50 doelkansen in zo'n wedstrijd. Echt bizar. Dus ze kunnen allemaal voetballen. Ja. Dus ik denk echt dat het wel daarin zit. Laat ze tot elkaar komen. Wat meer praatsessies. En dan moet het vertrouwen terug gaan komen. En ik denk dat aanstaande donderdag de uitgelezen mogelijkheid direct is om dat terug te krijgen. Nou ja, dat is sowieso. Ik heb even het programma erbij gepakt. Maar het is inderdaad Volendam, Heerenveen thuis. Nou ja, dan Brighton. Dat is dan misschien een lastige. Maar ook Almere en Vitesse. Nou ja, goed, ze spelen thuis. Je weet het niet. Maar dan Almere en Vitesse. Dat zijn allemaal tegenstanders. 12 punten, hè, zeggen ze dan in Amsterdam. Nou ja, een stuk of 9 zullen het er wel worden. En dan krijg je natuurlijk meteen dat John van het Schip op het schild wordt gehezen als zijnde de grote redder van Ajax. Maar dit zijn wedstrijden. De RKC hebben ze ook al. Maar rekenen jullie je nou niet heel erg rijk? Want er wordt toch door... Maar je geen aandelen? Nee, dat begrijp ik. Maar er wordt toch door mensen die wij heel serieus nemen als analist daadwerkelijk het woord degradatie in de mond genomen. Dit was niet zijn sterkste opmerking. Ik zal nog wel een keer zeggen. Volendam, Heerenveen, Almere... Nee, maar daar staat Ajax op dit moment onder. Hè? Dus dan kun je er niet zomaar even van uitgaan dat je die wedstrijd... En hij legt er ook wel uit. Hij heeft natuurlijk ooit in die situatie gezeten in Duitsland. Hè, bij HSV, een club die nooit was gedegradeerd. Als er eenmaal de Nigus op zit, dan is het ook best wel lastig om het te doorbreken. Ja, maar je moet niet alles wat Van der Vaart zegt als een soort waarheid aannemen. Maar dat zeg ik ook niet. Alleen, Ajax gaat niet degraderen. Dit waren gewoon feiten. Hij is gedegradeerd met HSV. Ja, dat klopt. Nou, ga je al. Sparta, dat is geen Ajax, toch? Ajax gaat niet degraderen. Schrijf het nou op. Dat gaat niet gebeuren. Het gaat echt niet gebeuren. Maar en baseer je dan ook op wat er gisteren te zien was, op die eerste helft? Of is het meer het totaalbeeld, die spelers zijn te goed? Ja, het zal toch wel ergens een keer duidelijk worden dat er een aantal spelers tussen zit wat het wel kan. Toch? Ik bedoel, er zal toch wel ergens een keer een moment komen. Maar er zit toch weer een vraagteken achter jouw zin. Ja, nou ja, goed, dat kan niet anders. Snap je? Dat kan niet anders. Ik vind het niet zo handig dat dan de aanvoerder weer bezig is met een contract ergens bij Etifak, of hoe het ook mogen heten. Ja, dat is dezelfde Bergwijn die jij net noemde, Diana. Heb jij hem gisteren gezien toen hij na afloop over zijn... Nou ja, hij was boos. Hij was geïrriteerd. Boos. Hij zei jullie, en hij had het tegen... Gooien steeds een bommetje eronder over mij als aanvoerder. En ik was het volkomen met hem eens. En eigenlijk, want jij zegt het ook al, Ragnar, dat hij dus nu aan het praten is met een club uit Saudi-Arabië. Het enige wat we weten is dat hij er niet onwelwillend tegenover staat dat Saudi-Arabië zich heeft gemeld en dat hij dus het gesprek wil aangaan. Maar Danny, als een speler... We gaan even luisteren naar Steven Bergwijn. Vanaf dag 1 dat ik die aanvoerdersband heb, zijn jullie al ermee bezig met, tenminste de media, dan is het wel een goede aanvoerder, is het wat dit, alleen maar bommetjes gooien, onrust creëren. Maar wat is nou een goede aanvoerder? Zijn jullie erbij als ik in de kleedkamer ben? Nee toch, op wat baseren jullie het? Hoe ik in het veld rondloop? Niet jullie, maar goed. Ja, maar wat ik zeg, de buitenwereld. En daar ben ik ook een beetje klaar mee, weet je. Dus... Jullie zijn er niet bij, of tenminste, laat me zeggen, de mensen zijn er niet bij wat er in de kleedkamer gebeurt. Dus ik ben gewoon de captain van Ajax. Ik denk dat we gewoon met z'n allen captain zijn. Het is maar een aanvoerdersband. Jullie maken het groter dan dat het is, weet je. En dat is wat ik zeg. Vanaf dag 1 zijn jullie al bommetjes aan het gooien en onrust creëren. En ik ben nu al een keertje klaar mee. Ga je naar Saudi-Arabië? Nee. Dat is ook onzin. Dat is wat ik zeg. Bommetjes creëren. Daar zijn jullie goed in. Ja, omdat ik dan denk, aanvoerder laat zijn club niet in de steek. Wat ik zeg, bommetjes. Zijn jullie goed in. Ja, een stekelige Steven Bergwijn. Heeft hij een punt, Danny? Maken we het aanvoederschap misschien een beetje te groot? Nou, niet zozeer. Hij is de spreekbuis voor iedereen. Hij moet voor de camera komen na een wedstrijd. Hij moet als eerste voor de microfoon komen. En dat is wat het is. Hij weet wat het is als aanvoerder van Ajax. En hij kan zeggen, bommetjes hier. Dat is ook weer zoiets. Je weet hoe het werkt. En als je in de top zit, en dat zit hij... En het gaat zo slecht met jouw ploeg en jij bent aanvoerder. Dan kan je daar zeuren om wat je wil. Nee, maar hij heeft wel gelijk. Het begon echt meteen al toen hij die band kreeg. Ik weet nog een interview, volgens mij was met Hans Kraaij. Dat hij letterlijk zei, oké, ik zit nu in de studio. In de studio vinden ze je allemaal een slechte aanvoerder. Leg jij eens uit wat jij vindt wat een goede aanvoerder is. En waarom ben jij een goede aanvoerder? Nou, dat kan je al niet... uitleggen waarom je een goede aanvoerder bent. Je zijn wel ook 1-0 achter al. Of ja, niet? Ja, wat is het nou maar voor vraag? Maar was de verwondering over dat hij aanvoerder werd... ook niet gedeeltelijk begrijpelijk? Want we hebben hem allemaal natuurlijk al jaren gevolgd... in die voetbalwereld. Hij heeft zich nog nooit gepresenteerd... als de meest mondige, meest representatieve voetballer, toch? Hij had nooit zo'n zin in die interviewtjes. Nee, het was inderdaad... hij is ook zeker explosief geweest. Dus, maar er zit natuurlijk heus wel iets achter. Want wij zien natuurlijk niet wat er in de kleedkamer is. En hij is gewoon een jongen... ik dat dan kan beoordelen buitenaf, die het belangrijk vindt om een goede sfeer te creëren, die wel degelijk mensen aanspreekt, ook op het veld. En nee, hij is niet te vergelijken met een Tadić, maar ook je kan niet aanvoerders met elkaar vergelijken. Je hebt heel veel verschillende soorten. zitten. En hij zegt, ja, ik ben niet een soort heerser. Er zijn meerdere aanvoerders. Maar hoe, ja, dat ook wat Joep Schreuder net zegt. Van ja, een aanvoerder die bij zijn club weg wil, dat is helemaal niet in vraag. Dus dit soort bommetjes, super irritant. Want hij werd gewoon tijdens de wedstrijd werd hij uitgefloten door zijn eigen fans. Door dit gerucht, wat helemaal niet waar is. Het enige is dat Saudi-Arabië is alleen maar goede spelers aan het polsen. En daarover wordt gezegd dat hij daar niet onwelwillend tegenover staat om het gesprek aan te gaan. Dat is natuurlijk iets heel anders dan dat je aanvoerder weg wil bij de club. Dus ja, ik was het volledig met hem eens. Is het dan ook een bommetje als ik nu aan jullie vraag of die aanvoerder van Ajax moet blijven? Ragnar? Ja, hij speelt natuurlijk als een krant. En dat is eigenlijk al vanaf het moment dat hij gekomen is. Hè. Er zijn wat uitzonderingen geweest bij het Nederlands elftal. Hè, dat hij het goed deed tegen Noorwegen, de plaatsing voor het WK. Maar dus die frustratie die je hoort in dat gesprek zit natuurlijk ook in zijn eigen falen. Dat het niet wil, dat het niet gaat, dat hij het moet uitleggen. Want hij ziet natuurlijk ook wel dat top-down er van alles is misgegaan bij Ajax. En dat hij daar de hete kolen uit het vuur moet halen. Ik vond overigens wel, het verbaasde mij een beetje dat het over het aanvoerderschap ging. Omdat ik het idee had dat we die discussie, moest hij de aanvoerder van Ajax worden, eigenlijk al een aantal maanden geleden hadden gevoerd. En dat we daar wel een beetje klaar mee waren. Maar is dat nu weer actueel? Er komt een nieuwe coach, Danny? Dat zou kunnen. Ik weet niet hoe John van der Schip daarmee... Hij blijft aanvoerder. Okay. Is het al gezegd? Ja. Okay. Ja. John van der Schip heeft al gezegd dat het gerucht dat hij niet meer aanvoerder zou worden ook niet klopte. En dat hij gewoon met hem heeft gepraat en verzekerd heeft dat hij gewoon aanvoerder blijft. Dat is een sterk van een trainer. Want daardoor geeft hij gelijk even een pas een stuk vertrouwen van... Oké, luister. Is het eigenlijk wel belangrijk? Jij gaat het voor mij doen. Nee, niet. Ik laat jou vertrouwen. Wie de aanvoerder is? Wie de aanvoerder is, of dat belangrijk is. Ik vind het allemaal niet zo belangrijk, maar het kan voor bepaalde spelers of bepaalde mensen wel belangrijk zijn. Maar voor hem is het nu belangrijk dat de trainer heeft gezegd, in zijn gezicht, jij blijft aanvoeren. Dat geeft alweer een stuk vertrouwen, waardoor hij misschien wel weer 10%, 20% beter kan gaan presteren. Het is wel bijzonder, want het was eigenlijk de eerste fout die zo'n beetje Stijn werd aangevreven, dat hij de verkeerde aanvoerder koos. Vonden heel veel mensen toch onlogisch. En nu, en ik snap je, is dat een hele logische. Het is grappig hoe het in elkaar zit. Goed, malaise dus in Amsterdam. Maar een kleine polonaise zal er gisteren zeker zijn gelopen in Eindhoven. Ze hebben 30 punten uit 10 wedstrijden. Nou, dat betekent dat je gewoon alles wint, perfect score. En dus zijn de Eindhovenaren nog foutloos in de Eredivisie. Gisteren werd het dus 5-2. Terwijl de Amsterdammers bij rust nog gewoon met 2-1 voor stonden. En toen greep de trainer Peter Bos in. Ik heb geen donderspits gehouden. Ik heb gezegd welke spelers ik eruit haalde en welke ik erin zou brengen. En wat was daarmee de bedoeling? Want het ging opeens beter. En ik ben gaan vertellen hoe we het de tweede helft zouden gaan doen. Dus bijvoorbeeld op een andere manier druk zetten. We zijn dat niet met Luc gaan doen, maar we zijn dat met Guus gaan doen. Dus met een team. En dat is een groot verschil geweest. En toen vond ik dat we wat meer grip hadden. En we moeten natuurlijk, vind ik, vooral ook de complimenten geven aan de jongens die ingevallen zijn. Want die maakten wel degelijk het verschil. Danny Koevermans, heeft PSV gisteren gewonnen met dank aan de wissels van Peter Bos? Nou ja. Als je naar de goals kijkt, absoluut. Die hebben het verschil gemaakt. Ja, die scoren, ze geven assist. Uh-huh. Dus zeker weten. Maar het is altijd heerlijk als trainer dat je dit na de wedstrijd kan zeggen. Dat je het omdraait van 1-2 naar 5-2. Dan heb je het wiel uitgevonden. Dit is het beste wat Peter Bos kon overkomen gisteren. Ja. Rustig in de rust gebleven. Ik heb even dit gezegd hoe we druk gaan zetten. Rustig, niks aan de hand. En die gaat erin. Ja, met de druk, het zal. Ik heb meer als liefhebber zitten kijken. Ja, en een mega impact hadden ze. Guus Til. En Saibari. Ja, hoe die je maakte. Ongelooflijk dat hij erin gaat. Geweldige assist van Luc de Jong. Binnen een kwartier was het omgedraaid. Dus ja, beter voor Peter Bos kon het gisteren niet zijn. Want Ajax had bij rust, echt waar. Ja, ze hadden echt met 1-4 voor moeten staan. Ja. Maar is het dan echt de doelpunt of was het ook tactische slimmigheid van Peter Bos? Ja, wat volgens mij hebben we het al gezegd. Het zijn een beetje die wissels, toch? Het was gewoon binnen een kwartier. Het was elke keer gewoon pas doelpunt. Ja, het ligt ook zo dicht bij elkaar. Ja. Ik bedoel, als Brobby en rustig blijft en met overleg op doel schiet, dan schiet hij er 3 ballen in. Zo is het. En dan wint hij eens die wedstrijd. Hè? En dan ben je nergens met je verhaal over Lego blokjes dat het allemaal zomaar in elkaar valt. Tactisch geweldig. Hoe kijk jij naar Brobby? Je bent zelf spits. Ik vind het serieus een goede spits. En ik moet eerlijk zeggen dat Kenneth Press is natuurlijk een analist bij ESPN. En die gaf toen wel eens aan dat hij vaak valt. Toen ben ik wel eens op gaan letten. Toen dacht ik, dat heeft Kenneth toch wel goed gezien. Hij is zo onrustig in het afwerken. En dat is zijn manco eigenlijk. Want hij is snel, hij is sterk. Hij kan ja, een aanspeelpunt zijn om anderen beter te laten voetballen. Nou, gisteren, hij won kopduels, hij kwam vrij voor de keeper. Maar op het moment waar hij ze erin moet schieten, in de 16, daar lijkt hij soms gewoon te onrustig. Want gisteren was ook een discussie, kan een spits goed hebben gespeeld als hij goed speelt, maar wel drie hele grote kansen mist? Nee, hij heeft gisteren, ja, het is, we kunnen zeggen goed, maar hij had beter slecht kunnen spelen en die drie ballen hadden op man erin kunnen schieten. Ja, er is ook wel over hem gezegd dat hij eigenlijk maar één versnelling heeft als hij voor het doel komt. Hij kapt hem nooit eens terug, hij stift hem nooit eens. Dat zou hem ook verder kunnen helpen. Zie je dat ook? Poeh. Zo goed heb ik het nog nooit geanalyseerd. Nee. Is dat een gebrek aan kwaliteit? Ik bedoel, dit is natuurlijk geen spits in de categorie Kluivert. Nee. Die ook veel jonger was toen hij doorbrak natuurlijk. Maar wel drie klasses minder, toch? Ja, maar heel veel mensen zijn minder dan Kluivert. Hè? Kluivert was exceptioneel goed. Ja, maar zie jij hier de spits in voor de komende 2-3 seizoenen? Voor Ajax. Ik denk dat het nu gaat gewogen worden, de tweede seizoenshelft. En wat er nu nog aankomt. En dan zal het duidelijk worden. En als hij er nu gewoon, ik denk met de kans die ze gaan krijgen, dat hij er nog 15 tot 20 kan maken, dan kan hij het blijven. En ik denk als hij dat niet had dit jaar, dat ze Ajax gaan doorselecteren. En dat hij een van de mensen kan zijn die dan af gaat vallen. Ja. Als Peter Bos moet gaan doorselecteren, Diana, kan ik me voorstellen dat de verdediging in beeld komt. Hoe komt het dat toch steeds zo kwetsbaar lijkt, eruit lijkt te zien? Ja, dat is al een tijdje dit seizoen. Dat antwoord moet ik je echt schuldig blijven waaraan dat ligt. Dan kan je denk ik toch aan Danny vragen. Maar zijn het gewoon poppetjes, Danny? Of is het ook hoe het staat? Ja. Weet je, bij PSV nu, het gaat gewoon goed. In de Eredivisie, Tiersveld 30. En ja, dan wordt al vaak naar de, hoe heet het, naar de Europees gekeken. Of het allemaal wel of dan niet goed is. De mensen die ze hebben, de verdedigers die er zijn, vind ik gewoon goed genoeg. Alleen in de Eredivisie worden ze nu niet meer echt met tegen die meetlat gelegd. Maar alleen Europees en dan worden de kleine foutjes. Dat is natuurlijk best vaak kritiek op bijvoorbeeld Ramalho. Maar ja, vind je hem ook goed genoeg voor PSV? Ja hoor, anders staat hij daar niet al een aantal jaar. Alleen op een gegeven moment gebeurt er iets en dan is iemand de gebeten hond. En ik denk dat Dest ook wel foutjes maakt. En ik denk dat Postkakli ook wel foutjes maakt. En misschien Thees ook. En Bella Ketchup. Of Bella Ketchup. Bella Ketchup. Ja, maar ik probeer altijd wel heel vaak nuance aan te brengen bij mensen. Als mensen heel erg kritisch zijn op een bepaalde speler. En er wordt heel vaak naar Ramalho gekeken de laatste jaren. Terwijl hij het ook gewoon goed heeft gedaan. Mm-hmm. Alleen ja. Maar jij zegt eigenlijk een beetje, het is manolef-achtig. Dat kan op een gegeven moment niks meer. Nou, dat was een campagne. Nou, ja. Maar vind je dat wij elkaar een beetje napraten? Vaak als iemand de gebeten hond is, dan wordt er wel te makkelijk nagepraat. Ja, dan ben ik het wel mee eens. Ja. Ja. Oké, okay, nou, we zullen erop proberen te letten. Nee, niet weg dat hij gisteren wel een paar eerste kans. Robbie, ja, die eerste stapt hij de verkeerde kant op, tuurlijk. Ja. Maar een andere verdediger stapt ook wel eens de verkeerde kant op. En dan wordt dat misschien niet gezegd. Er wordt meer alleen maar naar een fout van hem gekeken. We ook een moment kunnen vinden, misschien, dat Boskakli er een keer naast zit. Maar dat wordt niet laten zien. Nee. Dan is het alleen Bam Ramalho. En dan komt Mario Been, Ramalho. En dan komt PS, Ramalho. En dan komen ze op de radio, Ramalho. Die is niet goed genoeg. Mijn dochter, Isa. Ha, die Ramalho is helemaal niet. Ja, maar dan zeg jij, nee, even goed kijken. Ik ga de nuance weer proberen aan te brengen. Zelfde als, even geleden was ik bij Ziggo. En toen ging Ruud Gullit voor Luc de Jong een hele pleidooi houden. Dat jij Ruud Gullit even uitzet hoe het zat. En toen had ik zoiets, dan wil ik de nuance bij Wout Weghorst wel even aanbrengen. Weet je, want ja. Maar zo werkt het dan wel een beetje. Dan ineens wordt dat gezegd. Mm. En dan zijn we ineens. Maar vind je dat dan daar ook? Dat het nu een beetje lijkt alsof iedereen Luc de Jong geweldig vindt. En het heel makkelijk zeuren is over Wout Weghorst? Ja, dat vind ik ja. Ja, want een paar jaar geleden, hij heeft gewoon gezegd, ik kom niet meer. En 2 jaar geleden had hij een mindere fase. Ik vind Luc de Jong geweldige spits. Ik vind Wout Weghorst echt een geweldige spits. Alleen hij heeft aangegeven, ik kom niet meer. Ik heb bedankt. En 2 jaar geleden had hij een mindere fase, hoor je niemand erover. En nu is het even, ook omdat PSV onder Peter Bos veel aanvallende speelt, waardoor Luc de Jong veel vaker in scoringspositie komt. En dan nu ineens wordt hij in Nederlands elftal in gesproken. En wat mij betreft mag hij het doen, hè? Laat ik dat vooropstellen. Hij zal zelf moeten bellen, volgens mij. Ja, Koeman gaat het niet doen. Ik heb toch nooit begrepen waarom hij eigenlijk aan het begin van het seizoen op een gegeven moment toch de deur best wel wijd openzette. En hem vervolgens 2 dagen later dichtgooien. Hij heeft hem gevraagd, toch? Ja, maar hij had meteen kunnen zeggen nee. Was toch typisch. Goed, we hebben het 20 minuten gehad over de wedstrijd tussen de nummer 1 en de nummer 18 van de Eredivisie. Er werd ook een topper gespeeld. Twente won gisteren in eigen huis van Feyenoord. Het publiek staat op de banken hier in de Goalsvesten. Wat een feest is het hier. Want 3-1 tegen Ajax was al een enorm succes. En nu dus tegen Feyenoord. Het grote Feyenoord van dit moment weten te winnen. En dat is nu een feit. 2-1. Doelpunten van Ugalde en van Wolfswinkel voor FC Twente. En Geertruida maar eentje voor Feyenoord. Betekent dat Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen leidt. En wel uit bij FC Twente. 2-1. Ja, Diana, verrassende overwinning toch wel. Was Twente verrassend goed of Feyenoord misschien wel verrassend slecht? Nou ja, kijk, Twente is ook, vind ik ook best wel sterk dit seizoen, eerlijk gezegd. Dus het was, ik vond het ook weer niet zo verrassend. Als Twente gewoon lekker erin zit, dan staat daar gewoon best wel een sterke ploeg. En ja, het was ook weer niet dat het zo ver uit elkaar lag of dat ze Feyenoord verpulverd hebben. Het was in het begin was Feyenoord wel, maakte veel fouten. Dat herstelden ze later. Maar ja, Twente staat niet voor niks op die plek, hè? Nee. Had Arne Slot ook gezien, want die had zijn mannen vooraf gewaarschuwd voor Twente. Je weet dat Twente een hele lastige wedstrijd is vanwege de kwaliteit die ze hier hebben in een elftal. Maar ook omdat het publiek er hier op al een geweldige manier achter staat. Dus je moet één ding doen, voorkomen dat dat gebeurt. Er zijn twee manieren voor: heel goed aan de bal zijn. Waardoor zij niet in drukzetmomenten enthousiasme krijgen. Want het publiek reageert altijd op drukzetmomenten of op kansen. Nou, die drukzetmomenten hadden hun een paar goed van. Dus onze opbouw was niet goed genoeg. En zonder bal stonden ze denk ik na 10 minuten al twee keer. Eén keer alleen voor onze keeper met regeren en een misverstand bij ons. En daarna kwamen ze weer in onze 16. Glijdt er eentje uit verrichting van het schot binnen. Kun je dan pech noemen. Maar het paste wel volledig in het begin van onze wedstrijd. Ja, Danny, Diana zegt, het is misschien niet zo enorm verrassend, maar iedereen had Feyenoord naar die midweekse prestatie tegen Lazio Roma als een soort onoverwinnelijk neergezet. Was dit dan wel misschien de meest rottige wedstrijd die je kunt spelen? Want Twente in hun eigen stadion, die zijn al meer dan een compleet seizoen ongeslagen. Nou, ik denk ook bij het bekendmaken van het schema en dat ze dat zagen, dat ze er ook wel van behaalden dat na een wedstrijd voor de Champions League dat je uit naar Twente moet. Want ken je dat gevoel zelf ook? Nee, zeker. Er komt iets in je los bij midweekse Europese wedstrijden. Nou, helemaal Champions League. Nou, Feyenoord heeft zo goed gespeeld. Het is echt een genot om naar Feyenoord te kijken. Dit seizoen, afgelopen seizoen. Alleen dan ga je naar Twente uit en dan hoop je wel van, oh, dit is wel, laat het dan wel voorkomen. Of laat Twente niet te snel scoren. En dat is nou juist net wat er wel gebeurde. Ja. En dan kom je in een kolkende Grolsvesten. En dan moet je dus weer, net als dat je woensdag hebt gedaan, weer ja, alles gaan geven om ervoor te zorgen dat je dat om gaat draaien. Terwijl je dan juist op zo'n moment hoopt dat hij dan net even jullie kant op valt. De 0-1. En dat je dan uiteindelijk de tweede helft wint. Ze hadden beter op zo'n moment een RKC uit of een Volendam uit willen hebben. Ja. Ja, daar maken we denk ik bij het maken van het competitieschema geen onderscheid in, nee. Denk ik. Nee, nou is Marino Pušić vertrokken eigenlijk heel plotseling, hè, naar Shakhtar Donetsk. Die kan op eigen benen staan daar. Die was niet altijd, nooit in de publiciteit, speelde wel een belangrijke rol bij Feyenoord. Denk je dat het invloed heeft op zo'n groep? Niet direct op deze nederlaag hoor, maar gewoon in algemene zin? Ik denk voor die wedstrijd niet. Nee, dat nee, denk nee, ik maar, niet. En in de algemene zin. Maar zou, alle klussen die Arne Slot tot nu toe gehad heeft, heeft hij met Pušić gedaan als hoofdtrainer? Ja, dat zou dan bij misschien met tactische beeldjes kijken of bepaalde trainingsvormen, dat de spelers hem daarin zullen gaan missen of dat bepaalde trainingen anders worden. Dat zou ik niet weten of dat dan echt zo'n wezenlijk verschil zou maken, waardoor dan dat ze die prestatie niet kunnen leveren of zo. Nou, daar geloof ik niet in dat aan een echt aan een assistenttrainer ligt. Nee. Tot slot over Twente. Hoe goed schat jij die in? Hoe goed schat jij die in, Ragnar? Zijn die echt kandidaat om lang mee te blijven doen om die Champions League plaatsen? Nou ja, ik weet niet of het helemaal de juiste uitdrukking is, maar ik had dat vorige week een beetje zo'n aha-erlevenis. Zo voelt het een beetje. Dat je dan 2-0 voor staat met Twente bij Heracles. Goed speelt. En dan toch 2-2 speelt. Ja, dat mag niet op het moment dat je dan echt met de bovenste wil dus meedoen. Thuis ijzersterk, maar ja, uit en je weet toch dat soort wedstrijden er bij Twente te veel tussen zitten. Die hadden vorig jaar ook van die gekke nederlagen. Ik herinner me begin van het seizoen bijvoorbeeld Volendam uit. Ja, dat is wel echt zonde, maar dat is ook natuurlijk uiteindelijk een kwestie van dat de lat nog verder omhoog moet, als dat kan. Zometeen, dan gaan we het ook hebben over de Oranje Vrouwen. Die hebben natuurlijk hun Interlandweek deze week, maar het is inmiddels 10:55. NPO Radio 1. En een NOS Nieuws met Sydney Dijkers. Bij meerdere Nederlandse gemeenten zijn er signalen van racisme en discriminatie van ambtenaren met een migratieachtergrond. Blijkt uit een onderzoek van een kenniscentrum van de overheid onder 6 grote en kleine gemeenten. Ambtenaren van kleur krijgen opmerkingen als: wat spreek jij goed Nederlands en jij bent anders dan de rest. Het gebeurt ook bij procedures rond beoordelingen en promoties. Voormalig VVD-adviseur Soumaya Sala doet aangifte van smaad en laster tegen de neef van oud-VVD-leider Frits Bolkestein, Martijn Bolkestein. In een artikel in HP De Tijd zei hij vandaag dat Sala geld heeft ontfutseld van de hoogbejaarde en zieke Frits Bolkestein. Sala beweert dat Bolkestein haar geld had gegeven om te kunnen promoveren en daar zelf ook achter stond. De Verenigde Naties willen dat er nog een grensovergang naar Gaza opengaat voor humanitaire hulp. Naast de overgang bij Rafah bij de grens met Egypte wil de VN dat ook de overgang bij Kiryat Shalom wordt geopend. Die ligt bij de grens tussen Gaza en Israël. En de treinen rond Rotterdam rijden weer volgens de dienstregeling. De schade aan het spoor daar is weer hersteld. Vanochtend brak een stuk van de bovenleiding af bij het station Stadion Rotterdam en viel bovenop een trein. De schade was volgens ProRail groot en de spoorbeheerder had daarom de hele dag de tijd nodig om alles weer te repareren. Langs de lijn en omsteken. Waarin we gaan beginnen aan de laatste 23 minuten van dit sportforum met sportjournalist Diana Kuip, Danny Koevermans, oud-voetballer bij onder andere AZ en PSV. En ook NOS-commentator Ragnar Niemeijer is hier. En we gaan praten over vrouwenvoetbal. We gaan terug naar afgelopen vrijdag. Toen won het Nederlands elftal, maar er was een ander moment veel belangrijker. Het grote moment is daar. Zo lang was ze uit de relatie. 27 jaar, 95 interland goals in 115 interlands. En ze is weer terug. Vivianne Miedema, en luister eens. Dat is hoe het klinkt. Dat is hoe blij ze hier zijn met de rentree van Vivianne Miedema. Ja, en even voor de duidelijkheid. Ze was geen 27 jaar uit de relatie, maar ongeveer 1 jaar. Het was dus een mooie avond voor Oranje, want ze wonnen met 4-0 van Schotland. En morgenavond is Schotland opnieuw de tegenstander. Dat is allemaal in de Nations League. En dit keer speelt Oranje op Hampden Park in Glasgow. En net als Ronald Koeman heeft ook Andries Jonker te maken met de nodige blessures en afwezigen. Verslaggever Rivka op het veld vroeg Jonker of hij de puzzel voor morgen al heeft gelegd. Hij is helemaal nog niet gelegd. Dus er zijn wel wat vraagtekens natuurlijk. En ja, ik wil eerst zoveel mogelijk zekerheid hebben. Dus ik denk dat we in de loop van de avond eigenlijk pas een beslissing kunnen nemen over met wie we dit kunnen gaan doen. Ik denk dat ook vrijdag weer aantoonde dat die hele WK goed is geweest voor de ontwikkeling van het team. En dat we inmiddels zover zijn dat als belangrijke en gevestigde waarden als Dominique Janssen en Victoria Pelova niet meedoen, dan is er niet zoveel meer aan de hand. Dan komen er anderen in die het ook goed in kunnen vullen. Ja, en dat geeft natuurlijk rust. Nou, dat is tijdens de WK gegroeid. Dat was een van de redenen voor ons enorme vertrouwen in onszelf. Dat we wisten, we hoeven niet meer 11 te doen, we hebben er nog meer. Ja, en dat wordt nu onderstreept en daarom zijn we ook nu rustig. Natuurlijk zijn er onzekerheden, maar geen onzekerheid. Ja, bondscoach Andries Jonker die de puzzel voor morgenavond nog niet gelegd heeft dus. Reden genoeg om erover door te praten met Arman Asaroglu. Goedenavond Arman uit Glasgow, jij doet morgen het radiocommentaar. Goedenavond Jeroen. Ja, welke vraagtekens denk jij dat er nog zijn bij Oranje? Gaat Miedema weer een gedeelte spelen, denk je, bijvoorbeeld? Ik denk wel een gedeelte, afhankelijk van hoe de wedstrijd verloopt. Maar de vraagtekens waar Jonker het vooral over heeft, ging over een groepje speelsters dat de training onderbrak. Het gaat bijvoorbeeld om Danielle van der Donk, om Kasparij, Dijkstra, Berestein. Dat zijn allemaal basisspeelsters die dus delen van die training niet meemaakten. Ik denk zelf dat het allemaal wel meevalt. Ik denk dat Jonker het zelf ook een beetje doet om ons wat zand in de ogen te strooien. Ik verwacht eigenlijk dat ze wel kunnen spelen. Het is ook nog een beetje de vraag wat er met Pelova gebeurt. Was ziek, viel in tegen de Schotten in Nijmegen. Gaat zij vanaf het begin meedoen? Renate Jansen verving er best goed. Op een voor haar onnatuurlijke positie. Dus er zijn nog wel wat onzekerheden. Maar ik verwacht morgen wel gewoon een sterk Oranje. Dat natuurlijk wel door die blessures eerder in de week een aantal spelers moet missen. Ja, die Schotten die verloren natuurlijk afgelopen vrijdag met 4-0 van het Nederlands elftal. Heeft dat invloed op hoe die wedstrijd daar leeft? Nou, dat denk ik niet zozeer. Ik heb begrepen dat er zo'n 9000 kaarten zijn verkocht. Dat is eigenlijk best veel. Alleen het stadion is zo verschrikkelijk groot. Ze spelen op Hampden Park. Dat is echt groot. Dat is het nationale stadion van Schotland. Daar kunnen er 54.000 in. Ja, en als je er dan maar 9.000 neerzet, dan ziet het er leeg uit. Aan de andere kant kan je ook zeggen, er zullen ongeveer net zoveel mensen zitten als vrijdag in de Goffert. Daar kunnen er alleen maar 11.000, 12.000 in. Dat zat vol, maar morgen zullen er ongeveer evenveel mensen zijn. En dat betekent dat het echt wel een wedstrijd is waar veel mensen op afkomen. Het is niet zo dat het vrouwenvoetbal in Schotland net zo populair is als bijvoorbeeld in Engeland. Daar heeft het echt een enorme vlucht genomen. Mede ook natuurlijk door de geweldige resultaten van het Engelse team. Maar het is absoluut wel een opkomst hier. En ze hopen, het is een proces van jaren. Dat is hun ultieme doelstelling, dat ze één keer, of dat nou voor 5 jaar of over 10 jaar is, dat ze dat Hampden Park echt kunnen vullen met allemaal mensen die naar zo'n wedstrijd komen kijken. Zoals die Engelsen dat wel voor elkaar krijgen op Wembley. Maar morgen gaat dat niet zo zijn. De Schotten vechten vooral tegen degradatie uit die Nations League. Ze hebben pas 1 punt behaald tegelijk spel tegen België. En normaal gesproken, dat zagen we ook vrijdag, is Nederland gewoon te sterk voor Schotland. Ja, vrijdag was het 4-0. Dan wordt morgen ook een makkie, toch? Nou, dat zou je wel zeggen. Het enige is, het is natuurlijk best wel gek als je in 4 dagen tijd 2 keer tegen dezelfde tegenstander speelt. Daar hebben niet zo heel veel speelsters ervaring mee. Dat gebeurt ook gewoon niet zoveel. Natuurlijk heb je wel eens een Europees knock-out duel. Dan speel je in een week 2 keer tegen dezelfde ploeg. Alleen, dit is toch wat anders. Het komt nu zo kort achter elkaar dat je een beetje afvraagt, hoe moet je nu waken voor onderschatting? Want dat ligt voor de hand als je zo makkelijk wint als op vrijdag. Maar goed, Andries Jonker is daar wel vanaf het eerste moment na het laatste fluitsignaal vrijdag mee bezig geweest om daarvoor op te passen, om daarvoor te waken. En het is aan de speelsters van Nederland om te laten zien dat ze ook in Glasgow, ook op Hampden Park, dat is een prachtige stadion om in te spelen, om daar te laten zien dat ze ook gewoon van die Schotten kunnen winnen. Ja, niet onderschatten en nog even puzzelen voor de bondscoaches. Arman, dankjewel voor vanavond, voor nu. Ja, we praten verder met onze sportforum. Denny, het lijkt me wel een ding dat je als die voetbalvrouwen, dat die dan in de 4 dagen weer die wedstrijd moeten spelen. Hoe is dat anders als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met van die Europese 2 luiken die jij ook gespeeld hebt? Of in de Champions League tref je ook al uit de wedstrijd 3 en 4 een ploeg snel achter elkaar. Wat maakt dat anders aan een ontmoeting? Nou, het verschil is dat dit 4 dagen is. En in de Champions League Europa is het 2 weken verder. Nee, oké, maar je kunt het wel vergelijken in de zin van dat je elkaar snel achter elkaar tegenkomt. Dus in hoeverre is dat dan anders dan een normale wedstrijd? Ja, omdat je precies weet hoe de afgelopen wedstrijd gegaan is, dat je daar heel snel op terug kan analyseren om te kijken waar het mis is gegaan, dat je daar heel snel nuance en verbeteringen aan zou kunnen brengen. Ja. Dat is wel, zeker nu voor de Schotse dames, is dat nu wel een voordeel. Ja, want kan Andries Jonker met dezelfde tactiek als vrijdag gewoon beginnen, of moet hij ook wat anders bedenken, Diana? Nou, hij moet als nu bijvoorbeeld, Danielle van der Donk noemde hij net, die dus weg was gelopen of de training had onderbroken, die had nog een belangrijke goal gemaakt. Dus sowieso moet hij wel iets anders verzinnen als hij niet die spelers kan opstellen. Ja, het lijkt me echt heel gek. Ik zag het ook eerst staan en ik dacht, dit is gewoon een foutje. En ze hebben het nog niet bijgewerkt, weet je wel. Maar dat is gewoon echt, ik kan me dat niet herinneren. Dat je 4 dagen en dat er ook niet eens een wedstrijd tussen zit, maar dat je gewoon na 4 dagen weer dezelfde tegenstander treft. Heel, ja, raar schema toch, Ragnar? Ja, maar dat zijn zo van die dingen. Ja, je hebt er maar mee te dealen, toch? Ja. Ik bedoel, je moet dat gewoon doen en je bent veel sterker. Je hebt veel meer kwaliteit. Mm-hmm. Dus dat mag geen probleem zijn. En als je dan die Nations League pool, het lijkt tussen Nederland en Engeland te gaan, maar wil Nederland dat echt volhouden, ja, dan moeten ze wel gewoon winnen. Ja. Wie denk je dat dan uiteindelijk de grootste kans heeft om door te gaan naar die Final Four van de Nations League, wat ook de kwalificatie is voor de Olympische Spelen? Ja, ik denk wel dat Nederland wel een kans maakt. Want ik vind echt wel, dat heb je ook op het wereldkampioenschap kunnen zien, dat er echt wel een goede kwalitatieve ploeg staat, waarbij ook dus een aantal mensen kan inschuiven, waardoor het niveau niet naar beneden toe gaat. Talenten zijn er. En ik zou niet weten, met alle ervaring die ook in het elftal zitten, waarom zij niet straks tegen Engeland nog voor een verrassing zouden kunnen zorgen. Ja, maar het is wel echt een hele taaie pool. Want ze zitten dus met Schotland, met België en met Engeland. Van België verloren ze de eerste wedstrijd. En daar moeten ze ook nog een keertje tegen. Ze moeten nog een keer tegen Engeland. En alleen als je eerste van de pool wordt, dan kan je die halve finale spelen. En alleen de finalisten van die 4 pools, die krijgen dat Olympisch ticket. Dus ja, het zijn zelfs nog minder, geloof ik. Je moet de finale echt spelen. De 2 finalisten. Oh, sorry. Ja. Ik dacht, je zei de 4. Ja. En als Frankrijk dan erbij zit, dan is het ook dan geloof ik de winnaar van de derde plek. Ja, nee, er zijn 2 finalisten die inderdaad hem krijgen, ja. Danny, hoe volg jij dat vrouwenvoetbal? Je hebt gewerkt met een aantal van die speelsters? Ik volg dat zeker. Ik volg de Azerion Vrouwen Eredivisie. En als de Oranje Leeuwinnen spelen en ik kan kijken, dan zal ik zeker kijken. En met extra belangstelling naar inderdaad die vrouwen waar je mee gewerkt hebt? Esmee Brugs bijvoorbeeld? Ja, zeker. Esmee, absoluut. Daar kijk ik zeker met extra belangstelling naar. En ook al die andere meiden die heb ik wel zien spelen in de Eredivisie. Of die volg je dat toch, omdat je ze toch kent. Maar Esmee Brugs is wel Ja, dat ene jaar, mijn laatste jaar dat ik daar was, bij mijn afscheid, dat heb ik ook tegen haar gezegd. Ik vind het leuk dat ik later kan zeggen dat ik toch een jaartje jouw trainer ben geweest. Want jij hebt het echt. Je hebt echt zoveel kwaliteit. Jij gaat er wel komen. En dan is het wel leuk om te zien dat 2 jaar later of 3 jaar later, dat ze inmiddels bij Barcelona zit. En dat ze bij Nederland zelf al iemand is die het verschil maakt. Hoeveel oud-trainers van Lionel Messi zullen zeggen dat ze het mooi vinden dat ze met hem gewerkt hebben? Dat is een bruggetje naar het volgende onderwerp. Want we gaan het hebben over de Ballon d'Or. Ja, dat is de prijs voor de beste voetballer van het afgelopen seizoen. Die werd zojuist in Parijs uitgereikt. Ja, Lionel Messi, die zou het dan wel worden, was de verwachting. Hij won natuurlijk het WK in het afgelopen voetbaljaar. Werd hij het ook? Nou, Jeroen, wat denk jij? Je zei het al een beetje. Het is gewoon gebeurd. Ik ga het niet zeggen. Ja? David, my friend, you may tell us who is the 2023 Ballon d'Or. The 2023 Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi. Ja, het zal wel David Beckham zijn, hè, die hem uitreikt. Want die staat natuurlijk ook vol in de belangstelling. Ja, zeker met die Netflix-documentaire. Maar Messi wint hem dus. Ik bedoel, Beckham die is al een tijdje klaar. Is hij de terechte winnaar? Was hij echt de beste voetballer, Lionel Messi, van het afgelopen jaar? Is het even te denken. Dit is natuurlijk WK-gerelateerd nog. Het is een soort oeuvreprijs. Dat had ik op mijn lippen liggen, inderdaad. De laatste keer. Dus goed van genieten vanavond, zou ik zeggen. Ja, en is het ook terecht? Feestje. Nou ja, noem mij de andere kandidaten die Haaland. Dan... Wie? Ja. Haaland. Haaland, Mbappé en De Bruyne hoorden ook bij de laatste 4. Ja, en dan kun je natuurlijk altijd zeggen, hij is geen wereldkampioen geworden. Hij was niet op het WK, Haaland. Er zullen nog heel veel Haalandjes gaan komen, hè, de komende jaren. Ja, dit is een oeuvreprijs. Ja, terecht, Danny Koevermans. Ik ben een absolute fan van Lionel Messi. Maar na het afgelopen seizoen kijken, natuurlijk heeft hij 2K gewonnen. Daar was ik trouwens ook heel erg blij mee. Ik vond het echt wel mooi dat hij zo zijn carrière mocht afsluiten door dat te doen. Maar ik had hem wel aan Haaland deze keer doen toekomen. Als je in de eerste jaar Premier League zo'n enorme impact maakt in alle competitie die je speelt, de Premier League zelf, de beker en de Champions League, op zo'n jonge leeftijd, dan had ik verwacht dat hij naar hem zou gaan. Ik ben eigenlijk wel verbaasd. Maar zou daar meespelen dat ze gewoon denken, die komt volgend jaar wel? Of het jaar daarna. Als Messi gestopt is, dan kan hij winnen. Dan kan hij nog een paar keer zijn gang gaan. Ja, dit is ook weer voeding voor die eeuwige discussie. Hè? Ik weet niet of jullie hem aanvoelen komen, maar... Nou, Danny knikt al een beetje. Wie is nou uiteindelijk de allergrootste van deze generatie en misschien wel ooit? Is dat Ronaldo of Messi? Nee, je moet zeggen wie jouw voorkeuren niet. Want ze zijn allebei heel erg groot. Ik ben meer Messi-fan. Ja, er zijn ook Messi en Ronaldo-fan. Maar het zijn allebei echt grootheden. En ik ben blij dat wij in deze tijd hebben mogen leven. Dat wij ze hebben kunnen zien. Ja. Het is een beetje Beatles tegen de Stones. Beetje wel. Maar is er wel een behoorlijke voorsprong voor Messi. Die heeft hem 8 keer, Ronaldo 5 keer. Is dat wat jou betreft dan ook wel een beetje de verhouding? Als Messi-fan? Ja, tuurlijk. Zeker. Ja, absoluut. Is hier iemand wel kamp Ronaldo? Nee, je kijkt naar mij? Nee. Naar jullie allebei? Nee, eigenlijk nee. Ik vind Ronaldo ook fantastisch. Maar voor mij mocht Messi hem in ieder geval dit jaar... Kijk, ik vind het sowieso altijd een beetje een gekke verkiezing. Maar Messi, ik vond het wel... Het is door het WK dat je zeg maar... Dat kleeft de hele tijd aan hem, toch? Dat ze allemaal zeiden van ja, maar hij heeft niet WK gewonnen. En dat je dus ook met die last op je schouders... Mm-hmm. Met die hele natie die kijkt van... Ja, hij moest het doen, weet je wel? En dat je het dan doet, dan ben je wel echt een groot, hoor. Ja. We beginnen nu over de Spelen, dat hij daar naartoe moet. Die zien hem wel graag komen in Parijs. Maar hij heeft al een keer gewonnen. In 2008 heeft hij die finale gewonnen van Nigeria. Toen won die goud. Ja, nou, moet nog een keer. Hoe kijk je dit? Nou ja, ik weet het heel toevallig omdat ik hem toen geïnterviewd heb. Na de finale, dus dat zal ik niet snel vergeten. Ja. Hoe kijk je naar dit soort evenementen? Is dat leuk of denk je ook wel, ja, die voetballers in pak... Ik zie ze toch liever op het voetbalveld. Nou, er is niks vermoeienders dan een discussie over dat vergelijken. Hè? Je moet dat heel ontspannen volgens mij bekijken als zijnde van... Het is gewoon vermaak, hè? Het is een leuke tv-uitzending. Je kunt die beelden nog eens terughalen. Dat eeuwige gedoe met het sportgala ook... Van je kunt een snowboarder niet vergelijken met een schaatser. Daar gaat het ook helemaal niet om. We willen een prijs uitreiken aan een sporter die we waarderen. En daar willen we mooie plaatjes bij zien. En dus volgens mij is dat het vooral. Dan moet je er zo luchtig mee omgaan. Xavi Simons die had ook een prijs kunnen winnen. Namelijk die voor het grootste talent. Slecht nieuws. Het werd de Jude Bellingham. Hij speelt bij Real Madrid. Scoorde ook nog 2 keer dit weekend in El Clasico tegen Barcelona. Ja, dat is geen schande als je van Jude Bellingham verliest, toch, Diana? Nee, zeker niet, nee. Maar ik, ja, het blijft. Het is natuurlijk een jury-sport en in die of een juryverkiezing. In die jury zitten aanvoerders, journalisten en wat zit er nog meer? Aanvoerders, journalisten en coaches. Ja, coaches. Is dit, volgens mij is dit journalisten. Is de andere is met coaches. Dat is de FIFA-prijs. Ja. Ja. Ja. Ja, dus het blijft. Ja, het blijft. Maar het zijn allemaal mensen hun voorkeur. Je kan het natuurlijk niet. Je kan het niet echt nameten. Xavi had hem van wel weinig Nederlanders, ook bij de genomineerden en zo. Is dat nog zorgelijk? Ja, ja, zorgelijk. Ja, dat wel. Want ja, dat zegt vaak wel iets over de kwaliteit. Xavi is natuurlijk wel iemand die heel ver kan gaan komen, denk ik, in de komende jaren. Bij de grote jongens. Ja, nou ja, je ziet het misschien wel aan Ajax ook. Hè? Wie zijn daar degene? Daar zouden toch dus nieuwe sterren moeten opstaan. Nou ja, goed, die spelen natuurlijk wel vaak in de top van Europa. Maar ik denk dat de spelers namens Nederland die ervoor in aanmerking komen toch vooral ook verdedigers zijn. En dit soort prijzen wordt over het algemeen, Danny, wel gewonnen door aanvallers, toch? Meestal wel, ja. Ja, en ook wel begrijpelijk en terecht. Wel begrijpelijk. Of dat dan terecht is, weet ik niet. Want ja, verdedigers kunnen ook heel veel, simpel gezegd, ballen tegenhouden. En ook de ploeg die de minste goals tegenkrijgt, wordt vaak kampioen. Maar het is wel vaker zo dat iemand die assists geeft of goals maakt, dat die dan echt de wedstrijd beslissen, dat die meer in de picture staan. Het ging er net natuurlijk al over dat die generatie Messi-Ronaldo is wel een beetje voorbij. Dan valt Haaland als toekomstig winnaar. Van wie gaan we genieten de komende jaren? Wie gaat er gezichtsbepalend zijn in de voetbalwereld? Ja, die is er toch al. Dat is Mbappé. Mbappé. Ja, dat is natuurlijk echt een waanzinnige speler. Die scoort 3 keer in de WK-finale. Had hij dan ook niet gewoon nu al moeten winnen? Als hij de 4 ook had gemaakt. Ja, nou, dat is het verschil tussen die prijs en hem winnen en hem niet winnen. Ja. Bij de vrouwen staan de Nederlanders er qua nominaties in ieder geval wat beter op. Hè. Jill Roord, Daphne van Domselaar. Ze wonnen niet. De Spaanse Aitana Bonmati won van Barcelona. Barcelona werd ook beste ploeg. Dat is een prijs die gekozen wordt tussen mannen- en vrouwenploegen. Maar dat werd dus de vrouwenploeg van Barcelona. Heb je hen goed op het netvlies, Diana? Niet heel goed. Ja, het is weer een Spaanse. Vorige keer hebben we ook een Spaanse al 2 keer achter elkaar. Ja, zij is een waanzinnige speler. Ja, het lijkt me terecht. Maar ik moet zeggen dat ik niet al die genomineerden goed op mijn netvlies heb. Nee. Daar zijn die Nederlandse vrouwen wel goed. Zien we daar, hebben we daar nog talenten rondlopen zoals Xavi Simons bij de mannen? Ja, ik weet niet of jouw oude pupil daar nog onder valt. Esmee Brugs is er zeker een. Esmee Brugs. Dat vind jij ook echt, we hadden het net al over, maar echt materiaal voor wereldvoetballer van het jaar op termijn, zou dat kunnen? Ja. Ja. Wauw. Ja. Ja, toch? Ja, nee, als Lieke Martens dat kan zijn, dan kan zij het ook worden, zeker. Hield jij van dit soort gala's? Want je bent natuurlijk in Nederland naar dat soort gala's wel geweest, naar de VVCS-gala. Was dat daarna, of niet? Nou, dan zei ik... Gaat er al die voetballers naartoe? Ik heb me wel herinneren, ik ben 1 keer geweest. Dat is echt verschrikkelijk. Nee, dat is echt drama. Dat is je altijd hierachter. Nee, ik ben 1 keer bij geweest. Eerste jaar PSV, geloof ik. Toen moesten we als groep zijnde. Ik vind het allemaal maar niks. Dus dat was 2007, 2008? Ja. Toen was je kampioen geworden, toch? Ja, klopt. Dat was ook wel leuk. Nou, maar dan is het toch ook wel een soort van leuk feestje? Ja, maar het ging om persoonlijke prijzen. Ja, ik ben niet zo van zulke soort dingetjes. Dan heb ik liever met z'n allen straat om zijn op gaan. Dat had ik leuker gevonden. Maar dat kan daarna, toch? Dat had zeker daarna kunnen. Dat was volgens mij door de week. Oh, ik zit even te denken wie zal hem gewonnen hebben in 2008. Weet je dat nog? Suarez misschien? Ja, maar dan zou je ook kunnen denken dat iemand van PSV... Nou ja, goed. Wij waren toen... Nee, we hadden niet... laten we zeggen, vaak heb je het over topscorers. Ik was dat jaar de topscorer met 14 goals. En ik heb hem niet gewonnen. Okay. Het was het jaar dat je net geen wereldvoetballer van het jaar werd, toch? Dat was het, ja. Precies, goed. Dan nog even naar Luis Rubiales. We kennen hem inmiddels allemaal, want het is de oud-voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. En vandaag kwam het nieuws naar buiten dat hij door Wereldvoetbalbond FIFA voor 3 jaar wordt geschorst. En dat betekent dat hij internationaal en nationaal dan geen activiteiten mag uitvoeren die met voetbal te maken hebben. Rubiales die lag onder vuur dat hij aanvoerder Hermoso van het Spaanse voetbalelftal op de mond had gekust naar de gewonnen WK-finale. Het incident zorgde voor veel opschudding. Rubiales vertrok uiteindelijk onder zware druk als voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. En Rubiales heeft inmiddels ook aangegeven in beroep te gaan tegen de schorsing van de FIFA. Terecht straf, Diana? Ja. Ja, ik hoorde hem inderdaad, of hij zei van dat hij er tegenin zou gaan en dat de waarheid boven tafel moest komen. Nou, toen dacht ik meteen, oef, weet je wel, ben jij een foute baas? Nee, heel goed. Het is natuurlijk uiteindelijk veel meer geworden dan de kust. Er moest nu gewoon een statement worden gemaakt. En hij is een grens overgegaan. En hij heeft ook nog haar onder druk geprobeerd te zetten. En het is officieel ook aanranding. En dus het is een goed dat het daar een streep onder wordt gezet en goed wordt ingegrepen. Goed aangepakt door de FIFA, Ragnar? Ja, dat denk ik wel. Ik heb wel het idee deze man heeft aan alle kanten de schijn tegen. Hij heeft aan alle kanten, ik kijk ook even naar de dame aan tafel, de schijn tegen met dat gegraai in zijn... Ja, wat is het? Colones. Ja, in zijn Colones. Ja, goed, waar de koningin geloof ik naast zat van Spanje of wat was het. Dus dat is een hele bijzondere man. Maar aan de andere kant, ja, die ene kus, ja, het is zeer onhandig. Ongepast, maar dat het zo'n ontzettende... Nou, als hij nou meteen zijn excuses had aangeboden... Dat het zo'n zaak is geworden. Ja, dat is ook onvoorstelbaar. Dit is de mediastorm van de eeuw geworden. Nou ja... En wat jij zegt, ja? Misschien als hij sorry had gezegd... Zeker. Ik ben juist heel blij, omdat er dus heel veel mannen waren die zeiden van ja, je moet het in de context zien. Het kost me altijd heel veel moeite om dat aan mannen uit te leggen hoe irritant het is dat wij altijd over de context moeten nadenken. Dus dat het oké is als Danny mij straks op mijn mond pakt en zegt het is oké, want ik ben heel vrolijk of ik heb iets te vieren of ik ben jarig, weet je wel. En dat ik dan moet denken, oké, hij is jarig, weet je wel. Terwijl het eigenlijk het moet zo zijn dat het gewoon niet meer oké is om aan mij te zitten, punt, ja. Weet je wel. En dat is dus fijn dat nu daar een flinke straf op staat, dat hopelijk mensen nu snappen dat het niet gaat om de context, maar dat je gewoon van eraf moet blijven. Dus een overwinning. Ja. Mag ik één ding zeggen? Heel kort. Het onprettige heel kort. Geluid heel draait kort. Eens om. He, jij bent de voorzitter maar van... Maar volgens mij moet je dat niet zeggen, want gaat het daar nu niet over? Is dat niet de situatie? Nee. Dus dit het? En dan kunnen we misschien beter bij de woorden van Diana luisteren houden. Goed. Sowieso, ja. Er komt ook iemand binnenrennen. Met een bord. De blessuretijd bedraagt. Ja, 3 minuten. En die hebben we ook nodig voor het slot van deze uitzending. Want wie dit weekend naar het kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden schaatsen heeft gekeken, kan het niet ontgaan zijn. Jake Paul, de nieuwe vriend van Jutta Leerdam, die staat op de tribune in Tialf. Dit is een grootheid, Martin. Jij zit meer op social media dan ik. Maar vertel in het kort wat die man... Ja, ouders erbij natuurlijk. Nee, hij is YouTuber, was vroeger bekend als contentmaker. Heeft zijn bakens verlegd naar vechten. En heeft serieuze boxers uitgedaagd en MMA-fighters. Ja, Jake Paul in onze eigen schaatstempel brengt ons bij de vraag... welke bekendheid heeft er wel eens voor of bij jou op de tribune gezeten? Danny, heb jij ooit voor een grootheid mogen voetballen? Nou, tegen een grootheid mogen voetballen. Oh. Ja. Nee, ik heb er zelf maar van gemaakt. Toen ik in Canada voetbalde, moesten wij de kwartfinale Champions League spelen tegen de LA Galaxy. Okay. Dat was toen de tijd David Beckham. Wow. Dus ik maak een mooi verhaal van dat Porsche Spice op de tribune zat en dat ze naar mij kwam kijken. Ja. Dat denk ik. Want wij wonnen ook nog uit daar in LA. We schakelden LA nog uit ook. Is het dan toch nog leuk om David Beckham dan een hand te geven? Stiekem wel, ja. Want ja, het blijft een ontzettende grootheid. En ja, dat wij toch tegen mogen spelen. Ja. Dat zijn dingen die ik wel heb mogen onthouden. Ja. Jij zat ook bijna in zijn Netflix-serie. Ik wou dat zeggen. Je hebt ik zit het wel nu te kijken, dus dat is wel heel toevallig. Ja. Dus daarom, laatste aflevering, wacht maar. Ja, ik ben nog 10 minuten, ik ben heel benieuwd. Ja. Diana, het zal een iets ander verhaal worden, want je zult misschien niet op een sportveld hebben gestaan. Maar wat is jouw verhaal? Nou, wat mij de meeste impact maakte was... ik zat op de tribune bij het WK 2010 in Zuid-Afrika. En dus ik had al mega veel spanning en hing in helikopters. Het was helemaal donker, allemaal lasers. En vlak voordat de wedstrijd begon kwam er in één keer een autootje het veld oprijden. En toen werd er omgeroepen, dames en heren, hier is Mr. Nelson Mandela. Was dat golfkarretje toch? Dat golfkarretje. Jee, mag man, dat stadion, iedereen ging staan en applaudisseren en dat geluid. Ik zweer het je, ik heb nog nooit zoiets waanzinnigs gehoord. Ik krijg gewoon weer kippenvel van. Die man gaf gewoon licht, die is het licht. En wat hij betekende voor Zuid-Afrika en voor die mensen daar. Hij ging ook een stukje van die voetbalwedstrijd kijken. Het was eigenlijk te broos al om die hele wedstrijd te kijken. Maar ik ging de hele tijd